ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธรรมชาเรื่องมูลสูตรพิสูจน์หมวดธรรม4 5 7 8ตอนที่2โดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่17ตุลาคม2532ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นเพราะว่าในช่วงนี้ระยะนี้เราเรียนในระดับของสมาธินะเรื่องศีลเนี่ยเราเรียนกันมา10กว่าปีแล้วประมาณ12ปีเราก็ควรจะขยบฐานะขึ้นมาเรียนเรื่องสมาธิหรือเรื่องอธิจิตเป็นเรื่องปรมัตถ์ที่แท้จริงศีลมีหลักมีเกณฑ์เรามีกันมาแล้วตั้งแต่เราเริ่มต้นมีศีลหน้าเราจะละจะเว้นจะขาดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องได้ศีลข้อหนึ่งเราก็ไม่ฆ่าสัตว์จนกระทั่งว่าเราจะเอาศีลให้มันมีความหมายเคร่งๆหน่อยไม่รับประทานเนื้อสัตว์เราก็ทำมาอาจจะยังไม่มีญาณทัศนะไม่มีความอ่านรู้หรือว่าความรู้จิตของเราเนี่ยจะเป็นตัวอ่านรู้หรือว่าตัวรู้ความจริงความจริงของจิตเจตสิกรูปนิพพานหรือไม่ถึงขั้นนิพพานจะเป็นวิราคะเป็นการจางคลายจากกิเลสลงมาลดกิเลสลงมาก็ตามสิ่งที่รู้ก็คือญาณของเราธาตุรู้ของเราเนี่ยมันไปรู้อาการไปรู้นิมิตเครื่องบอกเครื่องหมายอาการของมันว่าอ๋ออันนี้มันเป็นกิเลสกิเลสโลภเป็นอย่างนี้กิเลสราคะเป็นอย่างนี้กิเลสโกรธมันเป็นอาการอย่างนี้แหละแล้วมันมีเครื่องหมายให้เรารู้มันไม่มีตัวตนไม่มีหัวไม่มีหางไม่มีชิ้นไม่มีอันหรอกแต่มันเป็นอาการมันเป็นเครื่องหมายลีลาของมันพฤติของมันมันมีเครื่องหมายที่เราสัมผัสของเราเองนี่แหละเรารู้เราได้อ้ออาการอย่างนี้เองเป็นอาการที่เรียกมันได้ว่าเป็นโทสะมูลเป็นสายของโทสะมันโกรธมันพยาบาทมันอาฆาตมันผูกแค้นมันเดือดร้อนมันไม่ชอบใจมันชังมันผลักสายโกรธสายโทสะนี่ผลักไม่ชอบใจไปในแง่นั้นส่วนสายโลภนี่มันดูดมันจะเอาโลภนี่มันจะเอามันต้องการมันชอบสายโทสะมันไม่ชอบโทสะมูลทะโลภะมูลแล้วก็ชอบมันต่างกันส่วนโมหะนั้นเป็นสภาพที่มันเข้าใจผิดบางทีมันไอสิ่งที่ไม่น่าชอบมันไปชอบอย่างนี้เป็นต้นไอสิ่งที่น่าชอบมันกลับไม่ชอบนะให้มาปฏิบัติธรรมมันกลับไม่ชอบมันชอบที่จะไปสมเรเทเมาอะไรต่างๆนานาอาการอารมณ์มันก็อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดมันเป็นความหลงผิดหรือมันมีความหลงผิดหรือหลงติดนี่เรียกว่าโมหะเราไปหลงมันอยู่หลงแล้วก็ติดยึดมันอยู่มันน่าปล่อยน่าวางมันถึงจะเป็นนิพพานโดยจริงแล้วขั้นปรมัตถ์แล้วต้องปล่อยต้องวางมันถึงจะเป็นนิพพานแต่เราก็ไปหลงติดมันอยู่นั่นแหละผูกใจอยู่นั่นแหละเจ็บใจก็ผูกมันไว้เจ็บมันอยู่อย่างนั้นน่ะมันรู้จะไปผูกไว้ทำไมให้มันทุกข์โง่ตายเจ็บมันอยู่นะถ้าใจมันไม่ได้มีเจ็บมีปวดอะไรใจมันก็เป็นธาตุรู้จำไว้นะว่าใจไม่ใช่ธาตุเจ็บใจคือธาตุรู้ลักษณะของใจเนี่ยมันเป็นธาตุรู้มันเป็นลักษณะของความรู้มันไม่ใช่ลักษณะของความเจ็บแต่เราก็ไปอุปทานไปสร้างให้ใจตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นเจ็บเป็นปวดเป็นเสียใจน้อยใจเว้าใจแหว่งใจใหญ่ใจอะไรก็ไม่รู้มันไปน้อยไปใหญ่ไปเว้าไปแหว่งไปเล็กไปตกไปขึ้นอะไรของมันอยู่มันไม่ใช่จริงๆแล้วจิตใจนี่มันคือธาตุรู้จิตวิญญาณมันคือธาตุรู้มันรับรู้รู้ความจริงตามความเป็นจริง แต่เรามีอุปทานเข้าไปประกอบเสมอมันจะต้องเป็นอาการอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นมาแต่ไหนแต่ไหนแม้แต่สัตว์มันก็เป็นได้สัตว์มันก็โกรธเป็นสัตว์มันก็รักเป็นมันเป็นมาแล้วมันสะสมกิเลสมาตั้งแต่เป็นสัตว์พอมาเป็นคนนี่ยิ่งมีมากมากกว่าสัตว์มากมายสมมุติมากมายหลงเลอะเลอะเทอะยิ่งกว่าสัตว์นะอุปทานมากกว่าสัตว์มันถึงได้ทุกข์มากกว่าสัตว์นะแต่คนเรามันเหนือกว่าสัตว์สัตว์มันไม่ทุกข์มากแต่มันก็ไม่มีประโยชน์มากมันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรมากมันไม่ได้ทำอะไรได้ดีเหมือนมนุษย์เหมือนคนคนทำอะไรได้ดีกว่าเยอะสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อโลกแต่มันผลาญโลกเยอะกว่าสัตว์อีกเหมือนกันคนนี่อะไรมันก็กว่าเขาทั้งนั้นกว่าสัตว์ทั้งนั้นดีกว่าดีกว่าสัตว์เลวกว่าเลวกว่าสัตว์ความจริงๆนะคนนี่เอาจริงๆแล้วเลวก็เลวกว่าสัตว์เพราะมันผลาญพลาดทำลายดินน้ำไฟลมทำลายโลกทำลายโลกได้เก่งกว่าสัตว์แต่สร้างสิ่งที่จะสร้างสรรค์ให้แก่โลกก็ได้ดีกว่าสัตว์ทุกวันนี้ถ้าเผื่อว่ามีแต่สัตว์นะโลกในโลกนี้มีแต่สัตว์นะโลกไม่พร่องโลกไม่ขาดแคลนโลกไม่ร้อนโลกไม่บิดผันหรือแปรปรวนมากเท่านี้ถ้ามีแต่สัตว์หรือมีสัตว์มากกว่ามีคนทุกวันนี้เนี่ยคนมันจะมากกว่าสัตว์แล้วคนมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เพราะคนนี่แหละเพราะมีคนนี่แหละโลกมันถึงพร่องโลกมันถึงแปรปรวนโลกมันถึงเนี่ยจะหมดจะสิ้นอยู่แล้วอะไรต่ออะไรก็ถูกทำลายไปจะหมดอยู่แล้วเพราะคนเนี่ยเพราะมันโลภโมโทสันแล้วมันก็ไม่เข้าใจอะไรต่ออะไรทั้งที่ควรจะมีจิตวิญญาณที่เป็นธาตุที่เข้าใจเป็นธาตุที่รู้ว่าอะไรควรจะเป็นอะไรควรจะดีแต่นั่นแหละปราชญ์หรือว่าผู้รู้ก็ได้ศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจความจริงพวกนี้แล้วก็เอาความจริงพวกนี้มาสอนผู้ใดเชื่อฟังผู้ใดเห็นด้วยก็ทำก็เป็นสุขหรือเป็นคนมีประโยชน์เป็นสุขเป็นคนมีประโยชน์อย่างแท้จริงเราก็มาศึกษาประพฤติอบรมเป็นไปผู้ได้เข้าใจว่าถ้าเรามีศาสนาศาสนาพาให้เรานี่เจริญพาให้เราประเสริฐพาให้เรามีบุญพาให้เราเป็นกุศลไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนชีวิตอยู่กับโลกเขาอย่างทุกวันนี้เราได้พิสูจน์พวกเราเนี่ยหลายครอบครัวหลายคนแต่ก่อนก็คงจะรู้ว่าเราเองเนี่ยแย่นะมีอบายมุขมีความติดยึดเดี๋ยวนี้เราก็ปลดปล่อยจิตใจที่ก่อนติดยึดเป็นหลงติดหลงมัวเมาหลงผิดเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจเข้าใจก็มาฝึกปรืออบรมลดละจางคลายออกมาหมดความติดความยึดหมดความหลงเป็นความถูกเป็นความเข้าใจถูกเข้าใจถูกแล้วเราก็ยังต้องมาล้างกิเลสที่มันยังชอบมันยังเป็นโลภะมันยังเป็นราคะในอะไรก็ตามแล้วก็มาลดลงก็จะเห็นได้ว่าเราปลดปล่อยสิ่งที่เราไปติดสิ่งที่เราไปหลงผิดแต่ก่อนก็เข้าใจถูกแล้วก็ลดความติดจางคลายลงแล้วก็จนกระทั่งไม่ดูดไม่ติดธรรมดามันมีอยู่แม้ในชีวิตเราในที่จริงไม่จำเป็นจะต้องไปติดสิ่งนั้นไม่ต้องไปมีสิ่งนั้นมาเกี่ยวกับชีวิตไม่ต้องไปเสพสุขอะไรกับสิ่งนั้นเป็นโลกียสุขนะไม่ต้องเสพสุขกับสิ่งนั้นมันก็มีชีวิตที่สบายยิ่งกว่าด้วยแต่ก่อนไม่รู้ว่ามันสบายยิ่งกว่านึกว่าไม่ได้สิ่งนั้นแล้วไม่มีชีวิตชีวาที่ไหนได้เป็นภาระพอเรามา พิสูจน์แล้วเห็นได้ว่าโถเป็นภาระเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเดือดร้อนต่อเนื่องไปเยอะแยะเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันไปเพราะอย่างนั้นไปติดอบายมุขอย่างนั้นอย่างอบายมุขนี่เด่นชัดนะหลายอย่างเลิกละมาชีวิตของเราก็อยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขชีวิตเราก็สดชื่นแข็งแรงมีเวลาแรงงานทุนรอนอะไรมาใช้มาสอยมาอยู่มากินครอบครัวดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นสังคมในบ้านก็เป็นสังคมที่ดีขึ้นสัมพันธ์กับสังคมข้างนอกก็ดีขึ้นเป็นอยู่ดีขึ้นยิ่งเราได้ศึกษาความจริงได้ศึกษาธรรมะสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรจะเป็นจะมีอย่างมนุษย์เนี่ย เราได้ฝึกยิ่งขึ้นเราก็ได้พัฒนาตัวเรายิ่งขึ้นเราจะเห็นได้ว่าชีวิตของเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ละวันแต่ละเดือนอะไรมันเป็นประโยชน์คุณค่าแต่ก่อนเราหลงผิดว่าเราจะเอาเปรียบเนี่ยได้เปรียบมามันเป็นความถูกต้องเป็นความดีของมนุษย์เป็นความประเสริฐเป็นความชนะเป็นความประสบผลสำเร็จได้เปรียบมากอบโกยมามากๆเป็นของดีดีอกดีใจที่ทำได้ก็ไปเอาขีดขั้นแต่แค่ว่าอย่าให้มันทุจริตตามกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้เท่านั้นเองพอมาเรียนรู้แล้วแม้แต่กฎเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้มันก็ไม่สุจริตอะไรนักหนากฎเกณฑ์ของสังคมและผู้ที่ตั้งกฎเกณฑ์ของสังคมก็คือผู้ที่มีเปรียบผู้ที่ได้เปรียบแล้วเป็นผู้มีอำนาจเป็นฝ่ายที่มีอำนาจตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมากฎเกณฑ์นั้นเราก็ถือว่าสุจริตถือว่าตามกฎตามเกณฑ์เสร็จแล้วก็เป็นกฎเกณฑ์ที่เขาได้เปรียบในฐานะผู้ตั้งนั่นแหละได้เปรียบยกตัวอย่างง่ายๆตั้งเงินเดือนเป็นต้นตั้งเงินเดือนเรามาศึกษาธรรมะขนาดนี้นี่นะคนที่มีรายได้สูงแล้วก็รับรายได้สูงอยู่ทุกวันทุกเดือนทุกวันทุกเดือนรับรายได้สูงมาให้แก่ตนอยู่ทุกวันทุกเดือนเป็นผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่ยิ่งสละสิ่งที่ควรได้มีบทบาทการงานมีความรู้ความสามารถมากขึ้นมีสิ่งที่น่าเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นแต่นับวันก็ลดรายได้ไม่รับรายได้มาให้แก่ตัวมีแต่สละออกสละออกมากขึ้นคนไหนเป็นผู้ใหญ่แท้คนไหนเป็นผู้เจริญแท้อย่างแรกหรืออย่างหลังแต่ในโลกเขามองว่าผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐผู้ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตคือผู้ที่มีรายได้มากมากมากมากมากกอบโกยมาให้แก่ตัวมากมากแล้วก็ตั้งราคาให้ตัวเองเป็นราคาที่แพงๆสูงสูงค่าตัวเราแพงขึ้นแพงขึ้นมากๆนั่นคือผู้ประสบผลสำเร็จนั่นคือโลกที่หลงผิดและตั้งกฎเกณฑ์นั้นไว้ให้คนหลงเชื่อกันทั้งโลกเชื่อกันทั้งโลกปราดเปรื่อยก็เชื่อถ้าไม่ได้มาศึกษาสัจจะอย่างที่เรากำลังพูดกันเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดเลยแต่พอพูดกันจริงๆลึกๆนะใช้เหตุใช้ผลใช้หลักความจริงที่พูดกันเขาก็จะเข้าใจเหมือนกันคนที่มีปัญญาพอจะพูดกันได้ไม่ใช่คนโง่เนี่ยเขาจะรู้เออจริงเรามาสร้างสรรค์มีความสามารถมีความรู้กดทำงานให้แก่โลกให้แก่สังคมสิแล้วไม่ต้องรับสิ่งแลกเปลี่ยนนี่กลับคืนมาเป็นค่าตัวมาเป็นราคาจริงเราอาจจะตีราคาสมมุติก็ได้จริงๆราคาของอาตมาในราคาเดือนหนึ่งควรจะหลายตังค์แต่เราไม่เอาเราสละเราให้แก่โลกเราอยู่ได้โดยไม่ต้องเอาสิ่งแลกเปลี่ยนนั้นมาถ้าเราจะได้ตามอัตราที่ควรได้มันก็ได้และเราก็ไม่เอาไปอีกสละออกไปอีกมันก็ยิ่งซับซ้อนเรายิ่งราคาแพงเรายิ่งราคามากเราก็ยิ่งไม่เอามากเราก็ยิ่งเป็นคนที่ดีมากเป็นคนเสียสละได้มากมันยืนยันชัดว่าเราเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ที่ให้กับโลกเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้ประโยชน์ไม่ใช่ทำประโยชน์แล้วก็ตีราคาประโยชน์นั้นมาเอาคืนมาแลกกลับคืนมาตามทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนไม่ใช่อย่างนั้นเราเรียนแล้วทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนมันแลกมามันก็หมดค่าเมื่อไม่แลกมาเราก็เป็นคุณเป็นประโยชน์อยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่ก่อนเราโมหะเราหลงผิดนึกว่าหลักเกณฑ์อันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องแต่คนก็มองออกนะมันทำไมจะต้องแพงนักดูสิเงินเดือนต้องเป็นล้านเป็นแสนเงินเดือนหนึ่งกินข้าวด้วยเม็ดทองคำหรือไงใช่ไหมทุกวันนี้นี่เป็นกฎเกณฑ์ของเขาผู้ใหญ่ผู้อะไรก็ตั้งอัตราสูงขึ้นไปจริงทำงานได้มากก็ไม่ว่ามีความสามารถมากมีความรู้มากก็ไม่ว่าคุณภาพของฝีมือความรู้เฉียบเป็นความรู้ฝีมือที่มีคุณภาพมีประโยชน์มากก็ไม่ว่าก็ดีนี่คนเราก็พัฒนาความสามารถความดีความรู้อย่างนั้นแหละแต่เวลาทำออกไปสร้างออกไปเราได้เป็นงานการของเราออกไปแล้วทำไมถึงไปเอาคืนมาสลักเอาคืนมามันก็หมดสิแลกเป็นตัวเงิน แลกเป็นอัตราแลกเปลี่ยนอะไรต่ออะไรกลับคืนมาหมดแล้วดีไม่ดีบวกมากกว่าด้วยอัตราที่บวกนี่แหละมันช่อฉนอยู่ในสังคมมีอำนาจมีอำนาจมีปัญญาไม่ใช่ปัญญาหรอกความเฉลียวฉลาดแบบเฉกตาโกงฉลาดโกงก็ใช้ความเฉลียวฉลาดพวกนี้นี่ซับซ้อนบวกให้แก่ตัวเองหาวิธีทำทำทำทำขึ้นไปก็ตัวเองก็จะได้มากมันเป็นอัตราหรือหลักเกณฑ์ของสังคมที่ตั้งขึ้นมาอย่างช่อชนทั้งโลกเลยไม่ใช่แต่ในประเทศไทยนิยมกันอย่างนั้นมีค่านิยมกันอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นส่วนพระพุทธเจ้าท่านมองนั้นปราชญ์เอกอย่างพระพุทธเจ้าท่านมองนั้นกลับเห็นว่ายิ่งสละออกยิ่งมีประโยชน์คุณค่ายิ่งไม่เอากลับคืนมายิ่งเหลือประโยชน์คุณค่านั่นแหละเราพูดได้ว่าเหลือลองให้แก่สังคมเราไม่เอาคืนมามันได้ให้จริงๆมันไม่ได้เอาอะไรแลกเปลี่ยนกลับคืนมาหมดค่ามันยังเหลือค่าอยู่ในสังคมมันยังเหลือค่าจริงๆให้แก่ผู้อื่นมันเป็นบุญที่เราเรียกว่าบุญเรียกว่ากุศลเราได้เสียสละจริงๆสรุปความที่อาตมาเคยพูดกับพวกเราบ่อยๆว่าได้เปรียบหรือเอาเปรียบเนี่ยเป็นความเลวแต่เสียสละเป็นความดีสรุปลงไปตรงนั้นมันก็เห็นชัดๆว่าทฤษฎีนี้หลักนี้เป็นการวัดได้ว่าผู้ใดจะได้เสียสละมากที่สุดแล้วก็อยู่ยังเป็นสุขนะไม่ได้เสียสละแล้วก็ทรมานทรกรรมก็อยู่อย่างเป็นสุขแล้วมีระบบมีวิธีการเกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันมาอันไหนที่เราจะต้องรับหน้าที่เราไม่ได้ไปทำสิ่งหนึ่งแต่ว่าชีวิตก็ต้องอาศัยบ้างก็มีคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยทดแทนกันไปศึกษาพัฒนาตนเองขึ้นไปซับซ้อนระบบสังคมที่มีความรู้สัจจะหรือรู้ความจริงดังกล่าวนี้ก็จะเป็นระบบสังคมที่ไม่โมหะไม่หลงผิดและก็ไม่ใช่สังคมที่หลงติดไม่สร้างค่านิยมอะไรขึ้นมาหลอกๆลวงๆกันแล้วก็ไปติดไปยึดทำอย่างงั้นอย่างนี้ก็อร่อยทำอย่างงั้นอย่างนี้ก็เป็นชีวิตชีวามีท่าทีอย่างงั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าโอ้หน้าได้หน้ามีหน้าเป็นแล้วก็ไปหลงเข้าไปให้มากๆมากๆจนกระทั่งชีวิตนี้เนี่ยบำเรอมันเท่าไหร่ก็ไม่พอก็กลายเป็นภาระของตนตนเป็นทาสตนเองมากเกินไปจนไม่มีเวลาจนคิดค่าแรงงานมาบำเรอตนมันก็ไม่พอเพราะตนเองไปมีอุปทานไปมีอะไรก็จะต้องเป็นชีวิตชีวาจะต้องสมอกสมใจจะต้องได้ต้องมีอะไรกันมากเกินไปนี่ก็วิเคราะห์วิจัยเรื่องของความหลงที่มนุษย์เราได้หลงมามากมายเมื่อเราได้มาศึกษาเราละลดออกมาเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยคล่องตัวขึ้นมาแต่ก่อนนี่ถูกผูกถูกติดถูกยึดเอาไว้ด้วยโลกที่เขาหลอกกันไว้เนี่ยมากเหลือเกินแล้วก็ยังไม่หยุดยั้งยังนับวันสร้างสิ่งมาหลอกกันอีกทับทวีไม่ได้หยุดยั้งนะในโลกถ้าเราไม่รู้เท่าทันนี่เราก็จะติดมันเข้าไปอีกมากมายมันจะยิ่งมีสังขารธรรมหลอกนั่นหลอกนี่ติดตาพึดเลยตั้งแต่เกิดแว่ออกมาก็หาสิ่งที่ให้มันติดตั้งแต่เด็กไปจนกระทั่งจนแก่จนเฒ่าก็ไม่มีทางที่จะหยุดติดไม่หยุดติดหรอกมีแต่ทับถมเข้าไปอะไรขี้หมูราขี้หมาแห้งอะไรก็เอามายั่วยุมอมเมากันให้ติดให้ยึดไปทั้งนั้นเลยเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีถ้าได้ก็เป็นความเจริญถ้าได้ก็เป็นความร่ำรวยถ้าได้ก็เป็นความเก๋ความเท่อะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดแต่เมื่อเรามารู้สาระชีวิตแล้วชีวิตมันไม่มีอะไรมากหรอกชีวิตไม่มีอะไรมากมันมีกรรมนี่แหละสำคัญไอ้เรื่ององค์ประกอบย่อยๆที่เราไปหลงบำเรอตนเสพติดอะไรต่ออะไรเนี่ยเราลดลงมาเวลาเราเหลือมาแยะเลยแรงงานเราก็เหลือมาแยะทุนรอนเราก็เหลือมาตั้งแยะเหลือมาจริงๆเสร็จแล้วเราก็ทำเวลาให้มันเกิดการสร้างสรรค์แทนที่จะไปบำเรอตนหรือไปสร้างสิ่งที่มันไร้ค่าไร้ประโยชน์แรงงานก็เหมือนกันทุนรอนก็เหมือนกันเอามาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเป็นของจำเป็นเป็นของสำคัญของมนุษย์เราก็ได้อาศัยเผื่อแผ่ออกไปให้มนุษย์ก็ได้อาศัยอย่างแท้จริงเป็นคุณค่านะทีนี้มาพูดถึงตัวเราเอง แต่ละบุคคลที่มาเป็นนักปฏิบัติธรรมขั้นระดับสมาธิระดับอธิจิตขึ้นมาแล้วนี่อย่างศีลอาตมาได้อธิบายก็เลยขยายความซะไปใหญ่โตนะเราได้ปฏิบัติศีลตามหลักศีลที่จะลดโลภะหรือราคะแล้วก็ลดโทสะลงไปมันก็ลดโมหะนั่นแหละเมื่อเรารู้ความจริงแล้วเราก็ไม่มีศีลเพิ่มขึ้นเราก็ได้ลดลงมาละลงมาเนี่ยอย่างที่ได้ทำกันแล้วแม้แต่กระทั่งมากินไม่มีสิ่งที่กินที่อยู่ที่ใช้เครื่องใช้โภชเนมัตตัญญุตาอุปโภคบริโภคอะไรของเราก็มันก็ลดลงมาเราก็ไม่ไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่ไปหลงติดหลงยึดซะแต่ก่อนนี่เยอะแยะมากมายรุมรามฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเรามีความสามารถจริงมีความรู้จริงแต่เราก็กอบโกยหอบหวงหอบหามไว้มากทั้งที่คนที่เขาไม่สามารถเท่าเราเขาด้อยกว่าเราซึ่งเขาก็เป็นคนในโลกในสังคมเราน่าจะเผื่อแผ่เราน่าจะได้เกื้อกูลเราก็กลับโลภโมโทสันมามีฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายมากมายเกินไม่แจกจ่ายไม่เอื้อเฟื้อไม่เกื้อกูลออกไปมันก็ขาดแคลนและยิ่งมีความเหนียวแน่นที่จะหลงว่านี่ของกูอ่ะกูมีสิทธิ์จริงมีสิทธิ์แต่ถ้าเราจะให้มันก็เป็นภูมิธรรมของเราเหมือนกันเรามีสิทธิ์เป็นของเราแต่ของเรานี่เราจะสละให้เราจะให้คนอื่นมันก็เป็นภูมิธรรมของเราก็ให้สิคุณเก่งกว่าคุณสามารถกว่าคุณรู้กว่าจริงไม่มีผิดนะแต่ผู้ที่รู้กว่าสามารถกว่าดีกว่าเก่งกว่านี่แหละควรจะเผื่อแผ่ไปให้แก่ผู้ที่ด้อยกว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้และทำอย่างนี้จริงๆนะโลกจะไม่เดือดร้อนจะไม่ขาดแคลนจะเฉลี่ยถึงกันและยิ่งไม่มีนิสัยหรือไม่มีจิตขี้โลภที่จะกอบโกยสะสมเบ่งข่มกันในทีว่าข้ามีมากกว่าเองนี่แหละข้าประเสริฐกว่าเองข้าเก่งกว่าเองข้าประสบผลสำเร็จในชีวิตกว่าเองไม่เอาแค่ตื่นๆแค่นี้ใครมันก็รู้เราเก่งกว่าแล้วเราก็หอบไว้มากๆกว่าแล้วก็เอามาประดับหูประดับตาประดับมือประดับแขนอะไรที่มันแพงๆก็มาสมมุติเข้าห้อยอยู่ที่หูนี่เพชรนะจ๊ะเพชรนี่เขาซื้อราคาแพงๆนะคนที่ไม่มีเงินมากๆแล้วซื้อเพชรมาใส่หูไม่ได้หรอกนะนี่เป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องแสดงว่าข้าร่ำรวยข้าเก่งก็เองข้าสามารถกอบโกยไม่ได้มากก็เองจะได้มาด้วยสุจริตทุจริตอะไรไม่รู้ทั้งนั้นมันเบ่งมันข่มกันไปเปล่าๆแต่เขาก็ไม่เข้าใจพอเรามาเข้าใจแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องเบ่งข่มการมีมากข่มคนอื่นเรามีน้อยสละออกกรรมกิริยาของเราขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เป็นคนมีความสามารถที่จริงมีความอดทนมีความรู้มีความขยันหมั่นเพียรทำคนก็เห็นได้ว่าเออคนนี้ทำมันน่าจะร่ำจะรวยมันน่าจะมีมากๆมันน่าจะกอบโกยมาอวดมาอ้างคนอื่นได้แต่มันก็เห็นจนๆนี่ไปดูเข้าไปจนกระทั่งถึงบ้านถึงเรือนเออไม่สะสมไม่กอบโกยอะไรแต่ก็มีความสามารถโดดเด่นนะมีความรู้นะมันน่าจะร่ำจะรวยมันน่าจะกอบโกยไว้ได้มากๆแต่ไม่เอาแฮคนนี้ไม่สะสมแฮมันซ้อนชั้นลงไปว่านี่แหละเหนือชั้นกว่าคนที่มีมากๆไว้ข่มเบ่งคนอื่นดูพฤติกรรมดูการงานดูแต่ละวันแต่ละเวลาเขาก็ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อสังคมมนุษยชาติมีความรู้ความสามารถจริงๆถ้าจะตีราคาแล้วเขาน่าจะร่ำจะรวยเหมือนกับคนอื่นที่เขาร่ำรวยแต่เขาก็ไม่เอาไว้เขาก็ให้คนอื่นบ้านก็มีหลังเล็กเสื้อผ้าหน้าแพรก็ไม่รู้ฟุ่มเฟือยอะไรใส่ซ้ำใส่ซากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ซักนะใส่ซ้ำซากได้อะไรนี้เป็นต้นองค์ประกอบต่างๆนานาพวกนี้มันส่อมันแสดงมันสื่อถึงสัจจะที่เราเข้าใจลึกขึ้นเราก็ยินดีจะมาเป็นอย่างนักปราชญ์หรือผู้รู้ที่เข้าใจเชิงลึกก็มาเป็นคนที่ไม่จำเป็นสะสมไม่ต้องอวดต้องอ่างต้องเบ่งต้องคมแต่ต้องขยันแน่นอนมันเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ขยันมันเพียรสร้างสรรค์มีความสามารถมีความรู้ก็มีแน่นอนแล้วมีไม่ใช่มีไว้เฉยๆด้วยมีบริการมีไว้ทำให้แก่มนุษย์ด้วยทำอยู่วันทั้งวันทั้งวันเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียรแต่ไม่ต้องแลกเปลี่ยนกอบโกยมาสะสมทำแล้วก็แจกจ่ายเจือจานทำแล้วก็ไม่ต้องตีราคาคิดขาอะไรมาทำฟรีด้วย ทำให้มันลึกซึ้งกว่าที่ทำอย่างโลกๆที่เขานิยมกันอย่างชาวปุถุชนโลกียะจะต้องโลภลาภโลภยศไว้แบ่งไว้ข่มไว้อะไรกันอวดอ้างกันมันลึกกว่าไหมมันลึกซึ้งกว่าไหมแล้วมันดีกว่ากันไหมนี่พูดถึงเหตุผลของความจริงพวกนี้สู่พวกคุณฟังเมื่อคุณรู้เหตุผลเข้าใจชัดเจนยืนยันโอ้เชื่อจริงเห็นนี้เองไปปฏิบัติไปทำให้มันตรงกับความจริงเหล่านี้เมื่อทำให้ตรงกับความจริงเหล่านี้มีคนหนึ่งมีคนอย่างนี้มากคนขึ้น2คน5คน100คน1,000คนเป็นแบบนี้แล้วดูซิว่าระบบของคนชนิดนี้อยู่ด้วยกันมันจะเป็นยังไงระบบของคนชนิดที่ไม่มีจิตที่มีกิเลสติดยึดหวงแหนโมหะมีแต่เอื้อเฟื้อเจือจานแจกจ่ายสร้างสรรค์อยู่เกื้อกูลกันไปแล้วก็มันจะอยู่กันยังไงทุกวันนี้อโศกเรามีรูปร่างพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็อยู่กันอย่างเงี้ยอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องมีก็แบ่งกันกินทุกคนก็ขยันมันเพียรสร้างสรรค์ไม่ใช่มานั่งขี้เกียจสลังยาวเอาเปรียบเอารัดคนอื่นทุกคนรู้ตัวทุกคนพยายามที่จะเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์ไม่มาเป็นคนทวงคนอื่นมีแต่คนที่จะเกิดคุณค่าทำให้มากแล้วก็แจกจ่ายเจือจานกันไปในหมู่เราพอกินพอใช้เหลืออะไรก็แจกจ่ายไปสู่ส่วนที่ควรแจกควรทานควรเกื้อกูลออกไปเป็นระดับเป็นขั้นเราก็เป็นแรงงานของโลกเป็นตัวจักรกลที่พัฒนาอยู่ในโลกไม่ใช่เป็นตัวดูดไม่ใช่เป็นตัวแอบสูบแรงงานสูบประโยชน์สูบอะไรต่ออะไรที่โลกมันมีอยู่ในโลกสูบออกมาให้แก่ตนเราก็ไม่เป็นคนอย่างนั้นเราจะเป็นคนที่มีคุณค่าตามที่กล่าวนี้จริงๆนะเพราะเมื่อเรามาปฏิบัติสูงขึ้นมาศีลต่างๆมันทำให้เราเป็นอย่างที่เป็นนี่ขึ้นมาได้มันก็ต้องมีแนวลึกขึ้นไปอีกในฐานที่จะต้องให้เข้าถึงจิตเราเข้าใจแล้วล่ะโดยความหมายโดยที่อาตมาพูดนี่ก็คงจะฟังดีเข้าใจดีขึ้นแล้วเราจะทำทีนี้ทำให้มันได้กายวาจานี่มันเป็นตัวที่ปฏิบัติตามจิตเป็นประธานเมื่อเราจะมาปฏิบัติสมาธินี่ก็คือมาทำให้จิตนี่เราเจริญอธิจิตจิตมันจะเก่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเราจะมีญาณปัญญาที่รู้เท่าทันอากัปกิริยากายรู้เท่าทันอากัปกิริยาหรือพฤติของวาจาพูดอะไรออกไปแล้วไอ้คำพูดที่พูดออกไปนี่ผสมกิเลสออกไปหรือเปล่าพูดออกไปแล้วก็มีสำเนียงเสียงที่มันเกิดจากจิตจริงนะจิตจริงนะฟังคำจิตจริงจิตที่มันมีกิเลสนะมันไม่ใช่จิตตัวแท้หรอกจิตตัวแท้บริสุทธิ์แต่ว่าจิตที่ถูกกิเลสเป็นเจ้าเรือนจิตที่ถูกกิเลสครอบงำเป็นนายจิตมันก็จะสั่งการก็คือกิเลสนั่นแหละมันสั่งการเพราะกิเลสมันเป็นนายมันก็สั่งการออกมาให้จิตเราพูดอย่างนั้นพูดออกมาก็มีความโกรธหุ่มพอกออกมาโอ้ยจัดจ้านเลยพูดออกมาก็มีความโลภหุ่มพอกออกมาจัดจ้านเลยอาตมาพูดอย่างนี้คุณเคยรู้ตัวไหมเคยนึกออกไหมว่าจริงเลยนะนี่เราพูดอันนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหเอาความโกรธประกอบคำพูดนี่ออกมาอย่าว่าแต่มีคำพูดคำเดียวกันนี่แหละภาษาคำเดียวกันนี่คำเดียวกันสำนวนเดียวกันนี่แหละแต่ประกอบกับลีลาสุ่มเสียงสำเนียงประกอบออกมาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่โกรธเป็นลักษณะที่โลภจัดราคะจัดอะไรเนี่ยเอาพูดถึงตอนจัดก่อนแม้ไม่จัดนะมันมีบวกผสมเข้ามาก็พอรู้หรือว่าไม่มีก็พอรู้นี่เรียกว่าจิตที่มีกิเลสครอบงำแต่ที่นี่จิตจริงๆจิตแท้ๆที่บริสุทธิ์แล้วเขาพยายามที่จะพูดออกมาให้แรงให้หนักหรือพูดออกมามีลีลาเหมือนต้องการหรือเหมือนผลักเหมือนทำลายพูดให้มันน่าเกลียดน่าชังแล้วมันจะได้ทำลายแต่ใจจริงนะไม่ได้คิดทำลายไม่ได้ไปชังไม่ได้เป็นความโกรธ หรือบอกว่าให้ทำพยายามเร่งรัดปลุกเราเพื่อที่จะให้เราเกิดความกระตือรือร้นต้องการปรารถนาเราจะได้ทำสิ่งที่ดีนะปรารถนาสิ่งที่ดีนั้นปลุกเราให้เราใช้ภาษาสำเนียงชวนให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความกระตือรือร้นอะไรขึ้นมาแต่ผู้พูดนั้นไม่ได้มีใจปรารถนามาให้ตนหรอกไม่ได้บ่มเรอตนเพราะความโกรธก็พูดสมใจอารมณ์โกรธได้พูดอย่างนี้ซะได้มีสำเนียงนี้แล้วมันสมที่ใจตัวเราเองมันมีอาการอยู่ที่ใจไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นมันก็มีได้ด้วยมีเจตนารมณ์แต่ผู้นั้นจะต้องจริงรู้เท่าทันจิตนี่เรียกว่าเราเข้าถึงสมาธิเข้าถึงจิตรู้เท่าทันจิตของเรา มีธรรมวิจัยมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์โดยภาคเพียรด้วยวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรที่ทำให้ลดละกิเลสได้จริงๆอยู่ในมรรคในผลความเพียรอย่างนั้นเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์เรียกว่าความเพียรที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้หรือองค์แห่งการเพียรที่เพียรไปหานิพพานไอการเพียรโลกโลกนี่เพียรทำงานทำการขยันหมั่นเพียรทำงานทำการนั่นก็เพียรธรรมดาคนขยันหมั่นเพียรที่ทำความชั่วด้วยซ้ำไปยิ่งเป็นพวกนรกมันก็มีความเพียรนะไอคนที่มันจะไปขโมยขโจรเนี่ยมันจะไปย่องเบาเนี่ยโอ้มันไม่หลับไม่นอนแล้วมันเพียรนะคอยจังหวะเลยเมื่อไหร่เขาจะหลับเมื่อไหร่เขาจะหลับสนิทเมื่อไหร่มันจะมีโอกาสมีช่องมันเพียรอดหลับตาหลับขับตานอนมันโอ้มันภาคเพียรหาวิธีหาโน่นหานี่ใช้ความฉลาดทำยังไม่จะทำการโจรกรรมได้หรือแม้แต่จะคิดแก้แค้นอย่างโน่นอย่างนี้นั่นน่ะมันเป็นความเพียรทั้งนั้นแต่เป็นความเพียรที่ไปสู่นรกไอ้นั่นไม่ใช่วิริยะสัมโพชฌงค์แน่ความเพียรธรรมดาสร้างสรรค์ทำการงานก็เป็นความเพียรธรรมดาก็เอาก็สร้างสรรค์การงานก็เป็นความดีเรียกว่ากัลยาณชนอีกที่จะเพียรแล้วก็มีองค์แห่งมรรคองค์แห่งทางปฏิบัติที่จะไปหานิพพานหรือไปสู่ความประเสริฐสูงสุดไม่รู้สัมมาไม่รู้มิจฉาไม่รู้จักกิเลสตัณหาเมื่อไม่รู้กิเลสตัณหาก็ปฏิบัติไปโดยบำเรอกิเลสตัณหาตนอยู่ก็ไม่ใช่ความเพียรแม้จะดีอย่างไรก็ไม่ใช่วิริยะที่เรียกว่าสัมโพชฌงค์ส่วนวิริยะจะสัมโพชฌงค์ถึงขั้นเป็นองค์แห่งการตรัสรู้นั้นจะต้องถึงขั้นรู้จิตเจตสิกเป็นขั้นปรมัตถ์เข้าใจอ่านอาการลิงคะออกว่าโอ้วิจัยออกว่านี่เป็นอาการกิเลสนะรู้เท่าทันกิเลสอันนี้อยู่ในเขตของศีลที่เราตั้งแล้วว่าเราจะลดบางอย่างกิเลสที่มันมากไปแรงไปเราทำไม่หมดหรอกเราทำไม่ได้หรอกถ้าขืนขนาดนั้นเราไม่มีฐานอาศัยเรายังมีความโลภเรายังมีความโกรธพอสมควรอยู่แล้วก็แบ่งทำสักขนาดหนึ่งจึงเรียกว่าเป็นระดับศาสนาพุทธเรามีลำดับนะแบ่งละโลภโกรธลงไปเป็นขั้นๆไม่ได้ทำพรวดพลาดจะให้มันหมดโลภพรวดทีเดียวโทสะก็จะให้มันหยุดเบรกปื๊ดทีเดียวไม่ให้มีเลยทีเดียวทำได้ก็เอาสิถ้าใครทำได้แต่มันไม่ใช่ง่ายๆดีไม่ดีมันทำไม่ไหวมันเป็นเหมือนกับเบรกที่เบรกโดยแรงไม่พอเนี่ยเบรกไหม้หมดเลยอย่าว่าแต่เบรกไหม้หมดเลยเบรกไม่อยู่ด้วยนอกจากไม่อยู่แล้วแต่ไหม้หมดด้วยละลายเลยเบรกละลายเข็ดทีนี้ทีหลังไม่ใช่เข็ดแล้วมันไม่มีเบรกจะใช้แล้วหมดเลยนี่เบรกไม่อยู่แล้วไม่ต้องจะไปอยู่ไหม้เลยเบรกเกลี้ยงเลยทีหลังไม่มีเบรกจะใช้แล้วทีนี้ไปใหญ่เลยนี่ก็ยกตัวอย่างวัตถุประกอบอะไรให้ฟังเพราะเราแบ่งทำตามฐานะของเราพระพุทธเจ้าท่านให้ประมาณตนแล้วก็ทำแล้วก็ตั้งศีลหรือตั้งหลักเกณฑ์เราจะทำขนาดนี้แล้วก็รู้ของเราพอเสร็จแล้วเราก็มีสติสัมโพชฌงค์สติก็เหมือนวิริยะนั่นแหละสติธรรมดาของไอ้โจรมันก็มีสตินะมันจะยิงปืนจะเล็งหัวใจเลยเอาให้มั่นเลยมันก็เป็นมีสติไม่มีสติมันยิงปืนให้มันตรงหัวใจคนไม่ได้หรอกตั้งสติตั้งใจทำอะไรมันก็ตั้งใจทำด้วยความเฉลียวฉลาดเท่าที่มีสติสัพพัญญะปัญญามันก็จะใช้ความฉลาดแต่ทิศทางที่เขามีสตินั่นเขาทำนั่นโมหะเขาไม่รู้ว่าเป็นกรรมที่ดีหรือกรรมที่ชั่วก็มีสติไปทำกรรมชั่วเป็นมิจฉาสติแม้จะเป็นกัลยาณชน มีสติอย่างดีรู้ตามสามัญว่าเอออย่างนี้มันดีนะเราวิเคราะห์วิจัยว่าอย่างนี้ไม่ดีเราเลิกเถอะเราจะทำอันนี้ดีอันนี้เป็นคุณค่าประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งที่ควรมีสติทำอย่างกัลยาณชนก็เป็นสติที่ยังดีขึ้นมาจากมิจฉาสติแบบเลวร้ายที่เป็นนรกแท้แต่มันก็ยังเป็นการสร้างสรรค์เท่านั้นเป็นสติที่เป็นธรรมดาของสามัญชนที่เป็นกัลยาณชนเป็นคนดีก็มีธรรมวิจัยเลือกเฟ้นทำดีวิจัยเลือกอะไรดีอะไรชั่วก็เลือกเฟ้นดีๆชั่วๆเท่านั้นเองยังไม่ถึงขั้นสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์จะต้องดีก็ได้ทำด้วยฟังให้ดีนะโลกุตระนี่มีทั้งโลกิยะที่เป็นกัลยาณธรรมเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นกุศลกัลยาณธรรมหรือกุศลเป็นทั้งสิ่งที่ดีได้ทำทั้งสิ่งที่ดีประกอบกับกรรมกริยานั้นเราก็อ่านกายวาจาใจที่ประกอบกับกิเลสผสมออกไปแล้วได้ละกิเลสรู้จักกิเลสมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยออกว่าดีชั่วแล้วทำดีและมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ได้ละกิเลสวิจัยกิเลสออกนี่เรียกว่ามีญาณปัญญาเข้าระดับปรมัตถ์เพราะเราปฏิบัติตนนี่สำรวมสังวรกายวาจาใจก็ดีสังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นทวารทั้ง6มันสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเราก็รู้เท่าทันว่ามันก่อกิเลสหรือยังมีตัวงานของเรานี่ในจิตใจตัวอุปกรณ์ของเราเองอ่ะมันวิจัยเลยมันวิจัยเออนี่วิเคราะห์นี่เป็นกิเลสแล้วและเราก็มีวิธีลดกิเลสได้ด้วยการงานก็ทำไปด้วยซึ่งเป็นการงานดีเป็นงานกุศลเป็นงานกัลยาณชนเป็นกัลยาณธรรมไม่ใช่งานชั่วไม่ใช่งานเลวงานดีเพราะงั้นงานดีก็เกิดด้วยได้ปฏิบัติลดละกิเลสในจิตด้วยถ้าเราสามารถอ่านกรรมกริยาของจิตออกมีสติแล้วก็มีธรรมวิจัยวิจัยทั้งงานวิจัยทั้งกรรมกริยาอาการของกายวาจาโดยเฉพาะใจวิจัยในจัดในจิตในใจของเราว่าอันนี้เป็นนิวรณ์อันนี้เป็นกามอันนี้เป็นพยาบาทหรืออันนี้เป็นโลภอันนี้เป็นโกรธอันนี้เป็นความถือมรือถือแล้วเป็นทีนมิทะอันนี้เป็นความเกินไปแล้วกระเซ็นกระสายกระเด็นกระดอนฟุ้งซ่านมันเลยเถิดไปแล้วก็รู้แล้วก็ลดลงมาให้มันดูได้พอเหมาะพอดีไม่เป็นความโลภมาบำเรอตนอะไรจัดจ้านลดลงมาเป็นขั้นๆได้ทำจริงๆได้ลดกิเลสเราจริงๆงานการเราสร้างสรรค์โดยไม่ต้องเผื่อตนด้วยไม่ต้องโลภมาให้แก่ตนมันก็ทำได้ทำไม่ใช่ดับทำด้วยความไม่ชอบยินดีสิการงานเพราะฉะนั้นความไม่ชอบใจในการงานไม่เป็นอิทธิบาทเราก็รู้ว่าโอ้เราเองมีกิเลสมันไม่ชอบแต่มันดีไหมมันดีมันดีทำสิไม่ชอบก็ทำมันจำเป็นมันสำคัญมันเป็นอุปสงค์ของสังคมในปัจจุบันนี้ซะด้วยซ้ำเป็นอุปสงค์คือเป็นสิ่งที่มันขาดแคลนแล้วในสังคมมันควรจะเร่งสร้างขึ้นมาอันนี้เราก็ได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาให้แก่สังคมอย่างถูกต้องเป็นเศรษฐกิจที่ถูกต้องมันเป็นความต้องการของสังคมมันเป็นอุปสงค์หรือเป็นดีมานด์ของสังคมจริงๆถูกต้องด้วยแม้เราไม่ชอบเราก็ทำควรทำละกิเลสที่มันไม่ชอบวางใจวางกิเลสนั่นเองวางกิเลสจากใจที่ไม่ชอบนี้เป็นต้นเราได้ปฏิบัติถึงขั้นจิตอย่างนี้เรียกว่าสมาธิทำเสมอนี่วิธีทำสมาธิด้วยโพชฌงค์และมรรค8คิดให้ถูกตรงพูดก็ให้สอดคล้องการกระทำลงไปทางกายวาจาใจอะไรก็ให้สอดคล้องทำอยู่ประจำชีวิตก็เรียกว่าสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะซึ่งเป็นองค์แห่งมรรคทำด้วยสติทำด้วยความเห็นที่ถูกต้องเป็นทิฏฐิความเห็นความเข้าใจเป็นสัมมาแล้วก็พยายามมีสัมมาวายามะสัมมาสติทำจริงๆมันก็สั่งสมสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิสร้างกายวาจาใจมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสั่งสมศีลของเราอะไรที่มันควรจะเล่นจะละจะเว้นก็คือกิเลสนั่นเองเป็นหลักหรือว่ากรรมกริยากายวาจาใจที่มันเป็นทุจริตมันอกุศลมันไม่ดีไม่งามก็เรียนรู้กรรมกริยากายวาจาใจด้วยปรับให้มันดีให้มันสอดคล้องขึ้นมาเรื่อยๆๆๆมันก็อธิศีลอธิจิตญาณปัญญาที่เป็นตัวรู้มันตามรู้ความจริงพวกนี้ มันอ่านไปก็ตั้งถึงอารมณ์เนี่ยญาณปัญญาเนี่ยอ่านไปถึงอารมณ์ว่าเออเราทำได้ดีละกิเลสแล้วมันเป็นไงอารมณ์ของความไม่มีกิเลสหรือกิเลสพร่องลงมันเป็นยังไงมันก็จะเกิดความตัดสินความรู้ความจะเอาหรือไม่เอาจะเลือกเฟ้นของเราเนี่ยเราจะเลือกเฟ้นว่าเอออย่างนี้เราเอาไหมทำได้อย่างเงี้ยเป็นสภาพนี้คุณจะเลือกเฟ้นเองอารมณ์อย่างเงี้ยอารมณ์คนไม่มีจิตไม่มีกิเลสอย่างเงี้ยแต่มีความสร้างสรรค์คุณค่าดีอย่างเงี้ยคุณจะเอาหรือไม่เอาคุณเลือกเอาเองเกิดอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาศีลปฏิบัติหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์แล้วปฏิบัติลดละกายวาจาใจมาจนกระทั่งหรือทำให้กายวาจาใจเป็นอภิสมาจารเป็นความเจริญอะไรควรลดควรเว้นก็ลดเว้นอะไรควรทำให้ยิ่งให้เจริญก็ทำขึ้นมาจนกระทั่งถึงจิตเจตสิกปรับได้เรารู้สิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารู้จิตวิญญาณเราเป็นตัวรู้เป็นญาณทัศนวิเศษมันก็รู้เข้าไปเรื่อยความเจริญก็รู้ความเสื่อมก็รู้เราพยายามพัฒนาจากความเสื่อมความไม่ดีไม่งามมาเจริญประเสริฐขึ้นจริงท้าให้พิสูจน์ความดีที่มันไม่โมหะมาเสียสละสร้างสรรค์เกื้อกูลเป็นคนมีประโยชน์คุณค่าเป็นคนที่รู้สัจจะไม่โมหะไม่หลงผิดเหมือนอย่างแต่ก่อนแต่ไหนๆมาแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความโลภเป็นตัวกำหนดไม่ได้เป็นไปเพื่อความโกรธเป็นตัวกำหนดทำด้วยความรู้ควรจะมีแรงเท่าไหร่ไม่ได้ทำด้วยความโลภไม่ให้แก่ตัวทำแล้วต้องให้เขาซะด้วยซ้ำมันทำได้ไหมคนเราเคยตัวมาแต่ไหนแหละทำแล้วก็จะต้องได้ไม่ให้แก่ตัวถ้าไม่ได้ไม่ให้แก่ตัวไม่มีอามิตรล่อไม่มีสัญญิงสัญญามันไม่อยากทำสอนกันมาอย่างนั้นหนูไปตักน้ำให้ตุ่มที่เดี๋ยวจะซื้อขนมมาฝากสอนกันมาอย่างนั้นแต่เล็กแต่น้อยทำอย่างนี้สิจะให้อันนี้แลกเปลี่ยนอยู่นั่นน่ะติดนิสัยมาตั้งแต่เด็กทำอย่างงนอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่สอนเด็กสอนลูกสอนหลานสอนใครก็ให้มันทำอย่างนั้นเพื่ออันนี้จะต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนมันติดมาสอนกันมาสั่งสมกันมาทีนี้ทำโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนสิสิ่งดีนี่สร้างขึ้นทำขึ้นไม่ต้องแลกต้องเปลี่ยนอะไรมามันเป็นคุณค่าจริงๆดังที่พูดมาแล้วย้ำมาแล้วไม่ต้องมีแลกเปลี่ยนให้หมดค่าทำด้วยความรู้เพราะฉะนั้นเมื่อทำด้วยความรู้จึงไม่ได้ทำด้วยความโลภเพราะเราไม่ต้องการอะไรแลกมาให้แก่ตนเราทำด้วยความรู้จิตมันก็จะเป็นความรู้ที่แท้จริงอ๋อควรทำไม่ใช่ทำด้วยเราจะได้อะไรมาแลกเปลี่ยนหรือทำด้วยเพราะว่าเราชอบใจที่จะทำถ้าไม่ชอบเราไม่ทำไม่ใช่ไม่ได้ความโลภไม่ได้ด้วยราคะไม่ได้ทำเพราะสายชอบสายชังแม้มันจะไม่ชอบนะไม่ถึงชังมันไม่ชอบเอ๊ะนี่เราไม่ชอบนะไม่ชอบก็ควรทำถ้ามันสมควรจะทำมันดีมันเหมาะแก่กาละเหมาะแก่ชุมชนบุคคลเหมาะแก่เนื้อหาของมันนะมันควรจะเป็นอันนี้มันควรจะสร้างอันนี้เราก็ทำแม้มันไม่ชอบยิ่งเรามีความสามารถมีความรู้ในสิ่งนั้นอย่างนั้นด้วยอ้าวลงมือทำเลยทำแล้วมันก็เป็นคุณค่าขึ้นมาในโลกจิตตัวที่ได้อบรมเป็นสมาธิหรือเป็นอธิจิตที่แข็งแรงด้วยญาณปัญญาก็รู้แล้วมีพลังเจโตพลังที่เราได้ปรับได้สั่งสมความแข็งแรงที่มันเป็นตัวพลังงานยิ่งทำให้กิเลสออกเท่าไหร่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่ายิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นสมณะหรือว่าผู้ที่สงบแล้วสมณะนี่เป็นสงฆ์เป็นสมณะของพระพุทธเจ้านี่เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีเป็นอรหันต์อะไรขึ้นมาตามลำดับนี่นะผู้ปฏิบัติแล้วไม่ใช่ว่ามาแต่งตัวอย่างนี้แล้วเป็นสงฆ์เป็นพระสาวกของพระเจ้าเท่านั้นสมณะที่1 2 3 4ก็คือผู้ลดโลภผู้สงบจากกิเลสเพราะเราปฏิบัติตนสงบจากกิเลสมาเรื่อยๆแล้วพิสูจน์ได้ว่าเป็นสมณะของพระเจ้าทีนี้ผู้ที่เป็นสมณะเนี่ยเป็นผู้สงบเนี่ยมีพลังพลังนั้นมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเป็นตัว ตัวการงานยินดีในการงานมีขยันหมั่นเพียรในการงานมีการเอาใจใส่ในกิจการงานอะไรสร้างสรรค์มีตัวงานนี่เป็นตัวที่บอกได้เลยว่าสมณะของพุทธนี่ยิ่งเป็นสมณะชั้นสูงสมณะที่1 2 3 4ยิ่งเป็นสมณะถึงขั้นอริยะอรหันต์ขึ้นมายิ่งจะเห็นได้เลยว่าโอ้เป็นตัวงานเองสมณะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งสงบเท่าไหร่ไม่ใช่ยิ่งนั่งเฉยยิ่งสงบยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งไม่สงบยิ่งเหมือนก้อนหินไม่ใช่นะสมณะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเจริญยิ่งจะเห็นเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้ยืนยันว่าผู้ที่มีพลังก็คือผู้มีวิมุตติผู้ที่มีพลังคือผู้ที่มีวิมุตติไม่ใช่ผู้ที่มีวิมุตติคือผู้ที่ยิ่งมุดยิ่งหยุดยิ่งแข็งทื่อมรือทื่อไม่ทำงานการอะไรหายใจก็ยิ่งระรวยเข้าระรวยเข้าอ่อนนั่นแหละเขาบอกว่าคนสงบตาก็หลับปรีลีลืมก็ไม่จะขึ้นขยับเขยื้อนอะไรก็ไม่ได้เหมือนฤาษีนะไม่ใช่นะสิ่งเหล่านี้อาตมาเอามาพูดย้ำพูดซ้ำพูดซากเพราะว่าศาสนาพุทธมันกำลังเพี้ยนไปเข้าใจสงบอย่างพาซื่อเถนตรงแบบฤาษีซึ่งใครก็เข้าใจสงบแบบเงียบเงียบตายตายนิ่งนิ่งลงไปอ่ะไอ้เถนตรงพาซื่อแบบโลกิยะอยู่แบบฤาษีเขาค้นพบแล้วมันเป็นแนวตื้นไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรเลยเป็นเรื่องตื้นตื้นเขินเขินไม่คำพีราอะไรสงบแบบนั้นแต่สงบของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสงบจากกิเลสตัวเลวตัวร้ายตัวที่ทำให้เราเห็นแก่ตัวทำให้เรามีโลภโกรธลงมาเพื่อตัวเมื่อไม่เพื่อตัวแล้วมันก็ทำเพื่อผู้อื่นมันขยันมันเพียรมันไม่มีกิเลสเลยนั่นแหละคือสงบจากกิเลสมากวนกิเลสตายเกลี้ยงแต่มีแต่พลังสร้างสรรค์ยิ่งวิมุตติกิเลสยิ่งตายวิมุตติคือการหมดกิเลสวิมุตติเท่าไหร่ยิ่งเห็นตัวพลังเห็นตัวอิทธิบาทเห็นตัวฉันทะในการงานเอาใจใส่ขนขวายเป็นคนกระปรี้กระเปร่าเป็นคนที่ไม่งอมืองอเท้าเป็นคนที่กระฉับกระเฉงการงานแคล่วคล่องมีความสามารถเป็นแรงสร้างสรรค์เป็นพลังของโลกเป็นพลังของมนุษย์เป็นพลังในสังคมยิ่งมีวิมุตติยิ่งมีพลังเป็นเครื่องแสดงยิ่งสงบยิ่งมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงพระเจ้าตรัสเอาไว้ที่ถ้าไม่รู้จักสาระนะอธิบายไม่ออกหรอกคุณพูดสู่กันฟังไม่สอดคล้องไม่ตรงหรอกพูดยังไงถ้าไปแบบฤาษีเข้าใจอย่างฤาษีนะยิ่งวิมุตติยิ่งมีพลังพลังนั่งอยู่ให้มันพื้นมันชุดสิพลังอะไรมันจะยกอะไรก็จะไม่ขึ้นแล้วพลังอะไรยิ่งไม่ยกไม่จับไม่หยิบอะไรยิ่งไม่มีบทบาทลีลาของฉันทวิริยะจิตตวิมังสาอะไรไม่ได้มีความเพียรเป็นเครื่องแสดงเลยเพียรนั่งอยู่เฉยๆเขาเพียงแต่แค่จะมานั่งอยู่เฉยๆนี่ไม่ให้มันกระดุกกระดิกได้เป็นชั่วโมงไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปพูดไม่ต้องมีกิริยาอะไรไม่ต้องไปยินดียินร้ายอะไรกับโลกนั่งเฉยอะไรมากระทบกับเป็นคนเฉยๆได้มันก็ไม่ง่ายนะเขาบอกว่าต้องเพียรทำนะโอ้ต้องหัดต้องฝึกแย่เลยคงจะเชื่อแล้วก็คงจะเคยทำกันมันไม่ง่ายนะจะมานั่งนิ่งๆอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เฉยได้เฉยจริงๆเลยนะเฉยเลยเขาก็ว่าโอ้องค์นี้ไม่มีกิเลสแล้วองค์นี้เนี่ยขนาดเอามาด่าใส่หูก็เฉยได้เอาอะไรมาตีมาเคาะกระบาลมันก็เฉยได้ไม่โกรธนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ว่าคนนี้มันเป็นคนหมดกิเลสแล้วเฉยเฉยเด้อๆมิติที่หนึ่งมิติเดียวมิติตื้นๆน่ะจริงไม่ง่ายนักต้องกดข่มจิตให้หนักทีเดียวเพราะเขาก็ลักษณะกดจิตทฤษฎีแบบนี้ฤาษีชีไพรศาสดาปราชญ์เขาสอนกันมามากแล้วเขาค้นพบได้ใครมันก็รู้เรารู้ด้วยเราไม่ใช่ไม่รู้แต่อย่างนี้ไม่จริงอย่างของพระเจ้าเนี่ยเอาอะไรมาเคาะกระบาลไม่โกรธได้เหมือนกันกระทบหูตาจมูกลิ้นกายปรุงร่วมด้วยยังไม่มีกิเลสเกิดเลยแล้วอ่านกิเลสอ่านจิตออกจากที่กำลังอธิบายว่าสมาธิต้องอ่านอาการลิงคนิมิตของจิตกระทบสัมผัสอยู่ด้วยทำการงานอยู่ด้วยคนพูดใส่หูด้วยเห็นด้วยตาด้วยสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมแล้วก็มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์อ่านออกด้วยอาการลิงคนิมิตของอาการจิตเป็นยังไงและจิตมันมีตรรกวิตรรกสังกัปปะและมันหนักแน่นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนา วจีสังขาราสังขารด้วยแต่ไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นปาปะสังขารเป็นปุญญาภิสังขารไม่ได้เป็นปาปะภิสังขารเป็นปุญญาภิสังขารไม่ใช่ปาปะภิสังขารด้วยไม่ใช่บาปด้วยเป็นบุญสังขารนี่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นการสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าในโลกพระพุทธเจ้าเราไม่เรียกปุญญาภิสังขารเราเรียกอิทธาภิสังขารเราพระพุทธเจ้าเราเรียกอิทธาภิสังขารท่านสังขารนี่มีฤทธิ์มีคุณค่ามีประโยชน์มีอำนาจด้วยเราเรียกอิทธาภิสังขารอย่างของเรานี่เรียกแค่ปุญญาภิสังขารก็พอส่วนฐานจิตเรานี่เป็นอเนญชาเหมือนกันอเนญชาภิสังขารพระพุทธเจ้าก็อเนญชาภิสังขารหมายความว่าจิตไม่ได้หวั่นไหวอเนญชาไม่หวั่นไหวแน่นิ่งสบายนะแต่เป็นจิตนะธาตุรู้นะไม่ใช่ธาตุไม่รู้ไม่ใช่ธาตุตายไม่ใช่ไม่รู้โลกไม่รู้อาการสังขารเป็นอย่างไรเขาปรุงแต่งเป็นอย่างไรโลกเขานิยมอย่างไรอะไรเป็นคุณค่าอะไรเป็นเศรษฐกิจอะไรเป็นสิ่งที่ควรอยู่ในโลกในสังคมสังคมมันขาดแคลนอะไรมันเฟ้ออะไรมันเกินอะไรไม่รู้เรื่องไม่ใช่รู้เรื่องเป็นโลกวิทูเป็นพหูสูตรช่วยสังคมเป็นที่พึ่งของโลกเป็นโลกกนาตเป็นพหูชนะหิตายะพหูชนะสุขายะอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นที่ลัทธิของพุทธกับลัทธิของฤาษีศาสนาพุทธในเมืองไทยทุกวันนี้เนี่ยเถรวาทเอียงไปข้างฤาษีเอาประโยชน์ตนแล้วก็ปฏิบัติสมาธิก็ไม่ใช่สัมมาสมาธิแล้วไม่ได้ฝึกสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะอย่างที่เราอธิบายฝึกแต่นั่งสะกดจิตเนี่ยปากก็หุบสัมมาวาจาคือไม่พูดสัมมาสังกัปปะคือไม่คิดหยุดคิดเลยเนี่ยมันจะฟุ้งกดมันไว้อย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดหยุดหยุดหยุดนิโรธใครก็เข้าใจไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ทำก็ไม่ง่ายนักแต่ของพระพุทธเจ้ามันซ้อนเชิงกว่านั้นเรียนรู้ของจริงตามความเป็นจริงเลยอย่างนี้เรียกมันว่ากิเลสอย่างนี้เรียกมันว่าโลภอย่างนี้เรียกมันว่าโกรธอ่านจิตจริงๆเพราะฉะนั้นสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มรรค8ต้องประกอบไปด้วยโพชฌงค์ถ้าไม่มีองค์แห่งโพชฌงค์ประกอบมันก็ไม่ได้ก้าวโพชฌงค์คือการก้าวเพราะจะก้าวอย่างพระพุทธเจ้าต้องก้าว7ก้าวเขาถึงบอกพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือพุทธะจะเกิดต้องก้าวได้ก้าว7ก้าวของโพชฌงค์ถ้าไม่มีก้าว7ก้าวนี้ไม่มีการพัฒนาไม่ได้เป็นพุทธจะพัฒนาจะเกิดเป็นพุทธนี่พวกเราจะเกิดเป็นพุทธเป็นลูกพุทธนี่ต้องก้าวด้วยโพชฌงค์79อธิบายกันจนกระทั่งเป็นปุคคลาธิฐานพระพุทธเจ้าท่านคลอดออกมาก็เดิน79เลยป๊อบป๊อบป๊อบเสร็จแล้วเขียนดอกบัวรองพระบาทด้วยอาตมาก็เคยถามว่าเสร็จแล้ว9ที่8ท่านทำไงหรือว่าท่านล้มแอะลงตรงนั้นทำไมเดินได้79แล้วตอนที่พอถึง79แล้ว9ที่7ท่านทำไงเพราะท่านยังเป็นเด็กนะคลอดมาแล้ว9ตอนพอถึง79แล้ว9ที่7ท่านยืนอยู่เฉยๆหรือว่าล้มลงนอนลงไปหรือว่าเดินถอยหลังมาอีก79ไม่มีใครตอบอาตมาได้อธิบายเป็นปุคคลาธิฐานที่จริงมันไม่ใช่ปุคคลาธิฐานอย่างนั้นหรอกมันเป็นธรรมะมันเป็นภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาคนภาษาธรรมโพชฌงค์นี่คือการ979โพชฌงค์เกิดพระพุทธเจ้าเกิดโพชฌงค์จึงเกิดทฤษฎีโพชฌงค์นี่เกิดพระพุทธเจ้าเกิดโพชฌงค์จึงเกิดหรือมรรค8นี่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันไว้นะมีตรัสในพระไตรปิฎกมีของเถรวาทเรานี่ก็มีอาตมาไม่ใช่คนแต่อาตมาจำได้ว่าเคยผ่านมรรค8พระพุทธเจ้าก็ตรัสนะศาสนาพุทธเกิดพระพุทธเจ้าเกิดมรรค8จึงเกิดโพชฌงค์ก็เหมือนกันเพราะเราจะเกิดพุทธะเราจะต้องมีโพชฌงค์ปฏิบัติประจำวันนี่คือมรรค8ปฏิบัติด้วยหลักทั้งความคิดการพูดการงานทำประจำชีวิตนั่นเป็นหลักตัวปฏิบัติสัมมาทิฏฐิก็พยายามเรียนนี่ทำทุกวันนี่ฟังธรรมะนี่เพื่อให้เกิดทิฏฐิที่ตรงขึ้นเรื่อยๆเกิดทิฏฐิแล้วก็เกิดอินทรีย์5เกิดศรัทธาเกิดแล้วก็ไปตั้งศีลก็เกิดศีลกันไปมีศรัทธามีศีลสั่งสมปรโลกสั่งสมปรมนุษย์สั่งสมมนุษย์ชนิดใหม่มนุษย์โลกใหม่ ม่ใช่โรคเมื่อกี้เกือบออกเป็นโรคมนุษย์โลกใหม่นะมนุษย์โลกของพระพุทธเจ้าโลกโลกุตระไม่ใช่โลกเก่าๆที่เขาเคยเป็นมนุษย์โลกใหม่นี้พิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้เราจะต้องมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญานี่แหละเมื่อเราไปตั้งศีลให้แก่ตนเมื่อเราปฏิบัติให้แก่ตนเราก็สำรวมสังวรระวังกายวาจาใจสั่งสมลงสั่งสมลงไปมันก็เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ประโยชน์ตนก็คือลดกิเลสประโยชน์ตนก็คือเป็นผู้สร้างสรรค์ได้เก่งเป็นคุณค่าให้แก่โลกประโยชน์ตนก็คือมีญาณรู้ว่าเราควรจะทำอะไรกับใครเป็นสัตบุรุษรู้อัตถะรู้สาระรู้ธรรมะรู้ชั้นเชิงรู้สิ่งทุกๆอย่างธรรมะนี่ทุกๆอย่างรู้อัตถะรู้ธรรมะมีการประมาณมีมัตตะเมื่อมีอัตตะรู้ตัวเองอัตตัญญุตารู้ตัวเองด้วยว่าตัวเองขนาดไหนเขามีความศรัทธาเลื่อมใสเราขนาดไหนเราจะทำได้ขนาดไหนเราควรจะทำขนาดไหนมีการประมาณมีมัตตัญญุตาแล้วก็ประมาณดูกาละเวลาดูบริษัทหมู่กลุ่มชุมชนหรือดูบุคคลเราจะทำกรรมออกไปเราจะทำกิริยาออกไปเราจะทำอะไรออกไปเราจะทำแค่ไหนมีการประมาณมีความรู้รู้ละเอียดนะรู้ประมาณออกไปได้คุณค่าได้ประโยชน์เสมอก็เป็นคนมีคุณค่าในรายละเอียดของสิ่งที่เราจะประมาณเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะไม่ใช่เรื่องตื่นลึกซึ้งสัตบุรุษมีสัพพุริสธรรม7พวกนี้นี่ไม่ใช่ของธรรมดานะของลึกซึ้งเมื่อเรามาเรียนรู้แล้วเราก็จะทำทุกอย่างในโลกในสังคมนี่อย่างประมาณถูกสัดส่วนไม่ตายตัวมันไม่ตายตัวมันตายตัวไม่ได้ถ้าตายตัวพุทธเจ้าต้องพูดออกมาแล้วตรัสไว้เป็นสูตรเลยตายตัวมันอยู่ที่ญาณปัญญาของผู้เฉลียวฉลาดจะรู้ข้อมูลข้อมูลอันไม่ตายตัวนี่ก็คือจิตวิญญาณมนุษย์นี่แหละเป็นเรื่องที่โอ้โหไม่มีเครื่องวัดได้ง่ายๆจิตวิญญาณของมนุษย์กิเลสของมนุษย์นี่ไม่ใช่เครื่องวัดได้ง่ายๆเพราะงั้นเราจะไปบอกว่าถ้ามี2คนเนี่ยจะต้องทำอย่างนี้5คนต้องทำงี้โอ้แล้ว5คนนี่มันมีผีมีพระกันอยู่เท่าไหร่อ่ะแล้วผีพระนี่ก็ไม่ได้ขนาดเดียวกันด้วยจริตก็ต่างกันด้วยยึดถือต่างกันด้วยยากที่สุดเลยประมาณด้วยขนาดไม่ได้เลยไม่ใช่ประมาณตีราคาตั้งราคาไว้ด้วยการประมาณว่าราคาเท่านั้นเท่านี้ตายตัวไม่ได้เลยมันต้องประมาณเอาด้วยองค์ประกอบที่มันไม่แน่นอนเลยบวกลบคูณหารกันยากที่สุดแต่ก็ต้องฝึกรู้ฝึกทำสัตบุรุษนี่จะต้องประมาณได้เก่งมันจึงจะเกิดคุณค่าประโยชน์ได้อย่างดีที่สุดน้อยไปก็ไม่ได้ผลมากไปก็พังมากไปก็ทะเลาะเบาแวงเกินการบาดเสียดอะไรก็แล้วแต่เพราะงั้นในเรื่องโพชฌงค์ในเรื่องของมรรค8เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนอย่างถูกต้องเป็นทฤษฎียิ่งใหญ่มันดูง่ายๆนะดูโพชฌงค์7มรรค8ท่องได้สอบนักธรรมตรีไม่ยากหรอกท่องไปเดี๋ยวก็สอบนักธรรมตรีได้แต่ปฏิบัติเป็นหรือเปล่าปฏิบัติให้ได้โดยไม่ต้องสอบไม่ได้ท่องแต่ตัวหนังสือบางทีจำไม่ได้แล้วสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ท่องไม่ได้แต่เรารู้สภาวะของมันว่าสติเราทำอาการอย่างไรมันถึงขั้นสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยทำอาการอย่างไรล่ะเราทำเป็นไหมเรียกชื่อไม่ถูกก็ช่างเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาอื่นก็จะเรียกว่าอะไรก็ได้ตั้งชื่อก็ไปสิความหมายมันสติก็ตั้งชื่อไปไม่รู้ภาษาฝรั่งภาษาจีนเรียกว่าอะไรไม่รู้สติอาตมาก็รู้แต่ภาษาสตินี่เป็นภาษาที่ได้มาจากภาษาบาลีด้วยซ้ำไทยเนี่ยเอาของบาลีเข้ามาเลยสติธรรมวิจัยก็เอาของบาลีเข้ามาเลยมาแปลเป็นไทยพอได้บ้างสติมาแปลว่าความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมแม่ยาวยืดเลยนะเป็นภาษาไทยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติแล้วก็ฟังไปยังไงเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมก็รู้สึกนี่ไม่ได้หลับไม่ได้ละเมออะไรรู้ตัวมีสติดีนะแต่มันเป็นโพชฌงค์ไหมนะมันโพชฌงค์คืออะไรคือจะต้องมีสติแล้วก็รู้ตัวว่าขณะนี้เราอยู่ในอาการอย่างไรกำลังทำกรรมอะไรถ้าทำกรรมไม่เป็นการได้ประโยชน์เป็นทางตรัสรู้เป็นองค์แห่งการที่จะไปสู่ความตรัสรู้นิพพาน ถึงที่สุดอันประเสริฐถ้าไม่มีลักษณะหรือคุณลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่สมโพธิชงถ้ามีคุณลักษณะที่มันทำให้เราเองเนี่ยมีสติอันนี้แหละตลอดเวลาจะประกอบการงานจะมีกายวาจาใจอะไรก็ตามมันก็ได้เรียนรู้รู้เท่าทันจิตเจตสิกรู้เท่าทันระหว่างกิเลสกำลังเกิดกับกายกรรมกิเลสกำลังเกิดกับวจีกรรมกิเลสกำลังเกิดกับไอ้นี่กระทบรูปละเกิดกิเลสปุ๊บเลยรวมลงไปเป็นเวทนาสุขเวทนาห่อห่อแล้วเกิดกับกายกรรมกิเลสกำลังเกิดกับวจีกรรมกิเลสกำลังเกิดกับไอ้นี่กระทบรูปละเกิดกิเลสปุ๊บเลยรวมลงไปเป็นเวทนาสุขเวทนาห่อห่อแล้วเป็นไอ้สุขลวงๆอ้าวนี่ไม่สุขแล้วไม่ชอบใจแล้วผลักแล้วชังมันแล้วอะไรเป็นอาการกิเลสรู้เท่าทันมันไปมันฝึกแล้วมันจะรู้ตัวเรานี่แหละจะรู้ตัวเราเพราะการงานจะทำการงานก็ทำไปก็ทำกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นแหละในโลกทำการงานกันมันจะไปมีอะไรอย่างน้อยกับมือจับสัมผัสตาก็เห็นของก็ทำยังไงดูมันสิหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นโอ้ไอ้นี่มันพังแล้วเพราะกลิ่นไหม้มันบอกอะไรนี่เป็นต้นอ๋อไอ้นี่กลิ่นมันไม่ดีแล้วเปลี่ยนอันนี้กลิ่นดีอย่างนี้ใช้ได้โอ้กลิ่นขึ้นมาแล้วได้มันรู้ได้เดี๋ยวรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ทำการงานก็อย่างนี้ทั้งนั้นกับทวารหกแล้วก็ออกมาเป็นกายกรรมวจีกรรมมาจากมโนเป็นตัวประธานทุกอย่างเรามีธรรมวิจัยถึงขั้นสัมโพชฌงค์ได้ทุกเมื่อมันไม่ถึงก็พยายามวิริยะให้มันได้วิริยะให้มันถึงขีดของสัมโพชฌงค์สติเป็นสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยเป็นสัมโพชฌงค์มันก็จะเกิดผลปีติสัมโพชฌงค์มีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปีติก็เพราะว่าเราทำได้เกิดกุศลเราทำได้เกิดความเจริญทำได้ดีตัวปรมัตถ์ก็คือได้ลดกิเลสด้วยความเจริญของการงานก็เกิดด้วยกิเลสก็ได้ลดด้วยลดกิเลสลงไปเท่าไหร่จิตก็ปัสสัทธิจิตก็สงบจากกิเลสไปเรื่อยเรื่อยสั่งสมก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นความตั้งมั่นหรือเป็นความสงบที่ได้ที่สมาธิก็คือความสงบที่ได้ที่จะเป็นอุปจารสมาธิก็ไกลเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งอัปปนาสมาธิก็นาวละแข็งแรงแนบแน่นไม่คลอนไม่แคลนไม่หวั่นไม่ไหวขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นทีเตอเนียนชับปัตเตขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นสภาพที่นิ่งแน่วแน่หรือเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาไปเรื่อยๆแน่นแน่วแน่นิ่งแต่ไม่ใช่นิ่งตายนะนิ่งยิ่งรู้ยิ่งแข็งแรงยิ่งรู้ดีรู้ใสรู้กว้างเป็นแก่นเป็นแกนเหมือนเพชรนะยิ่งแข็งยิ่งใสไม่ใช่ยิ่งแข็งยิ่งมืดยิ่งแข็งยิ่งถือยิ่งโง่ยิ่งไม่รู้เรื่องไม่ใช่ยิ่งแข็งยิ่งใสยิ่งแข็งยิ่งสว่างยิ่งแข็งยิ่งสงบยิ่งสว่างแล้วยิ่งมีสมรรถนะยิ่งสงบยิ่งสว่างยิ่งมีสมรรถนะมีสมรรถภาพเพราะงั้นเอาแค่สงบสะอาดสว่างไม่พอยิ่งสุภาพยิ่งมีภาวะที่ดียิ่งมีสมรรถนะยิ่งมีสามัคคียิ่งสัมพันธ์กับโลกนอกโลกกว้างได้อย่างดีจิตที่มันประเสริฐมันเป็นอย่างนั้นแค่สงบสะอาดสว่างไม่พอคุณลักษณะของจิตที่จะไปนิพพานต้องมีสุภาพสมรรถนะสามัคคีหกสอเอาแค่สามสอก็ได้แค่สามสอถ้าหกสอก็จะสมบูรณ์ขึ้นจิตยิ่งมีสมรรถภาพยิ่งมีคุณภาพดียิ่งมีภาวะที่ดียิ่งออกไปกว้างได้และก็ประสานสมานเพราะมีสัตตบุรุษเกิดมีความเป็นสัตตบุรุษมีความรู้ในอัตถธรรมอัตตะตัวเราเองรู้การประมาณรู้กาลเวลารู้หมู่กลุ่มรู้บุคคลอะไรเป็นสัตตบุรุษจริงๆเพราะฉะนั้นก็ทำงานสอดซ้อนประสานไม่ไปเบียดเบียนใครมีแต่เกิดกัลยาณมิตรตาเกิดมิตรดีชีวิตก็ยิ่งประเสริฐขึ้นอันมันเพียงก็ยิ่งทะเลาะเบาแวงยิ่งขยันหมั่นเพียรก็ยิ่งไปหาเรื่องยิ่งแตกร้าวยิ่งไม่สามัคคีไม่ใช่ถ้ายิ่งขยันก็ยิ่งทำถูกต้องสัจจะขยันแล้วเราก็รู้ว่าอะไรจำเป็นสำคัญอะไรไม่จำเป็นไม่สำคัญเราไม่ช่วยสร้าง ม้เขาจะชอบเราก็พยายามทำความเข้าใจให้เขารู้ว่าควรลดหน้าควรเลิกเธออันนู้นอันนี้เอาอันนี้แทนเธอเอานี่ดีเธอมีวิธีการที่จะประสานสามัคคีให้รู้แก่นสารสาระอรรถธรรมะขึ้นมาช่วยตัวเราเองได้แล้วก็ช่วยผู้อื่นที่ใกล้ๆแล้วก็ช่วยใกล้ๆช่วยมากขึ้นมากขึ้นแต่ละคนก็สอดซ้อนเข้าใจอย่างเดียวกันทางเดียวกันทฤษฎีเดียวกันแล้วก็สร้างขึ้นมาสามัคคีร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกภาพแต่แล้วก็กว้างขึ้นไม่ใช่แตกราวแต่ยิ่งเป็นพลังรวมยิ่งเป็นพลังหนึ่งเดียวเป็นเอกภาพเป็นเอกธรรมธรรมะของพุทธเจ้าจะก่อเกิดอย่างนั้นอาตมาเคยหยิบสิ่งที่พวกเรานี่เคยได้รับการทักท้วงนานมาแล้วนะแต่ก่อนนี่เราเกิดงานออกสังคมกับเขาวัดมหาธาตุจัดงานอาตมายังจำได้ทุกวันนี้พวกเราก็ไปกันทีเดียวเราออกงานคราวนั้นใหม่ๆนะทางวัดมหาธาตุเขาเชิญพวกเราไปจัดงานร่วมกับเขางานกี่ปีครบกี่ปีเขาไม่รู้จำไม่ได้แล้วเราก็ไปออกร้านออกจัดงานของเราเราก็ทำกิจกรรมของเราพวกเราก็ไปชมชื่นไปดูงานไปเที่ยวกับเขาพอเข้าไปเขาก็เห็นเลยว่าโอ้ยพวกนี้บอกอโศกคิดคารวะก็รู้ว่าอโศกเข้าไปเทียบเข้าไปสัมผัสเข้าไปคุยด้วยถามก็รู้แล้วมันเหมือนอโศกถามนักบวชถามคารวะผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าหนุ่มสาวแก่เท่าไอ้พวกนี้มันพูดเหมือนกันหมดเลยว่างั้นอาตมาก็บอกไม่เหมือนกันหรอกเสียงกับคนละเสียงภาษาสำนวนกับคนละอย่างแต่มีอะไรเหมือนกันมันเป็นหนึ่งเดียวมันเป็นเอกภาพรู้ไหมมันพูดเหมือนกันเลยถามใครมันก็เหมือนกันปฏิบัติยังไงมันบอกเหมือนกันหมดว่างั้นอยู่ยังไงเป็นยังไงมันก็บอกเหมือนกันหมดไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะเขาแปลกเขารับได้ว่าคำว่าอุทานว่ามันพูดเหมือนกันหมดเนี่ยมันคือความหมายว่ามันเป็นเอกภาพมันเป็นเอกภาพมันสอดคล้องกันเป็นแนวเดียวมันไม่เหมือนกันทีเดียวหรอกใช่ไหมคุณเชื่อแล้วว่าจะพูดสำนวนเดียวกันเปี้ยไม่พูดสำนวนเดียวกันหรอกแต่เนื้อหาสาระรายละเอียดหรือว่าเป้าหมายหรือว่าทิศทางมันเหมือนกันมันเหมือนกันมันไม่ไขว่เขวมันไม่สับสนเอ๊ฟังนี่พูดพระก็พูดอย่างหนึ่งคารวะก็พูดอย่างแล้วมันปฏิบัติยังไงกันแน่มันเอาอะไรกันแน่มันอยู่ยังไงกันแน่สับสนไม่ใช่ไม่สับสนเลยโอ้มันพูดเหมือนกันหมดคำว่าพูดเหมือนกันหมดในภาษาสั้นๆนะแต่กินความลึกซึ้งอย่างนี้เป็นต้นเราทำอะไรเป็นเอโกธรรมโมเป็นเอกภาวะเป็นเอกภาพได้พวกเราเนี่ยมันเป็นแหละมันสอดคล้องแล้วมันมีทิศทางที่แน่นอนมันมีกรรมกิริยาที่แน่นอนมันยิ่งเราละโลกียะลงไปมากเท่าใดมันยิ่งเป็นโลกุตระที่เป็นหนึ่งเดียวที่เหมือนกันคล้ายกันอย่างสอดคล้องเลยแต่มันไม่หนึ่งเดียวโดตื่นๆนะมันจะมีความหลากหลายเพราะศาสนาพระพุทธเจ้านั้นย่อมรู้ระดับมีระดับมีความแตกต่างความแตกต่างที่ประสานกันได้และเข้าใจกันคนนี้จริตอย่างนี้ยังมีอันนี้อยู่คนนี้จริตอย่างนี้คนนี้เนี่ยเกิดมาเป็นเจ้านายเข้ามานานมีมานะมากก็อย่างเงี้ยมันหยาบกระด้างเงี้ยทำเบ่งๆเงี้ยมันเป็นสันดานเขาพูดให้มันชัดเลยอย่าไปเรียกว่าวาสนาเท่านั้นมันสันดานมันเป็นเงี้ยเราก็รู้ก็อภัยกันแต่ก็ให้เขาขัดเกลาเขาก็จะต้องรู้ตัวว่าอันนี้มันก็ไม่ดีนะเขาก็ต้องลดละของเขาแต่มันลดทีเดียวไม่ได้ก็เข้าใจแต่ใจบริสุทธิ์แล้วละอะไรเนี่ยกิเลสไม่นั่นนี่แต่มันยังติดอยู่มันยังเป็นสันดานมันติดตัวโดยกิริยาอะไรบ้างก็ว่าไปหรือคนนี้เนี่ยมันติดอันนี้มันหนักอย่างนี้มันหนักก็เข้าใจพยายามช่วยกันขึ้นมาให้มันได้ระดับไม่คันเราก็อยู่กันได้มันก็แตกต่างกันจะไปให้เป็นพระอรหันต์พร้อมกันเลยนี่มีกี่คนพระอรหันต์หมดพร้อมกันแล้วก็จะต้องมีจริตจักรเหมือนกันหมดให้พระพุทธเจ้าเกิดพร้อมกันร้อยพระองค์ก็ยังทำไม่ได้ไม่มีการทำได้เราอย่างนั้นเรารู้สิ่งที่แตกต่างกันหรือนานามันต่างกันแต่ไม่ใช่แตกแยกเราอยู่ด้วยกันได้คนไหนที่ ทักจะต่างไปมากจนกระทั่งมีความเห็นต่างกันไปอีกกรรมต่างกันกิริยาต่างกันอุเทศต่างกันความเห็นต่างกันความเข้าใจต่างกันก็เรียกว่านานาสังวาสอยู่ร่วมกันแต่มันก็ต่างกันเอาละก็แบ่งกันพิสูจน์กันไปในหนึ่งขีดขีดหนึ่งแต่ความจริงมันก็มีหลากหลายอาตมาเคยบอกว่าแม้แต่ปรมาณูหรือจะเล็กกว่าปรมาณูเริ่มต้นมีสองชิ้นมันจะไม่เหมือนกันแล้วสิ่งที่เหมือนกันมันมีหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือนิพพานศูนย์ว่างขนาดสุญญากาศมันยังไม่เท่ากันเลยไม่เท่านะแต่วัดไม่ได้แล้ววัดได้เท่านั้นก็เรียกว่าสุญญากาศแต่แท้จริงมันยังมีอะไรที่ละเอียดกว่านั้นไม่เท่ากันหรอกแต่ขวัดต่อไปไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรจะวัดเพราะให้เล็กยิ่งกว่าปรมาณูให้เล็กยิ่งกว่าสุญญากาศมันก็ไม่จริงจริงที่สุดคือเรียนรู้กิเลสและให้ศูนย์กิเลสนี่ของใครของมันในจิตวิญญาณเนี่ยเป็นจิตวิญญาณจะเป็นเครื่องวัดที่ดีที่สุดจิตวิญญาณจะวัดว่าอนุสัยนี่เป็นธาตุตัวเล็กที่สุดแล้วหมดอนุสัยหมดอาสวะเนี่ยนี่แหละศูนย์ละให้จริงเลยหมดอำนาจหมดฤทธิ์ไม่เกิดอีกญาณเราจะวัดตัวเราญาณเราจะอ่านตัวเราศูนย์อันนี้แหละของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันกับของพระอรหันต์คีกะโลโทหมดกิเลสเหมือนกันอันนี้เหมือนกันแต่ความสามารถไม่เหมือนกันพฤติกรรมไม่เหมือนกันความรู้ไม่เท่าเทียมกันพระพุทธเจ้ามีความรู้มีความสามารถมีอะไรอะไรสร้างสรรค์ได้มากกว่าพระอรหันต์คีกะโลโทเยอะนักมีคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมมนุษยชาติมากกว่ากันนักแต่สิ่งที่เท่าเทียมกันเหมือนกันก็คือศูนยภาพสุญญตากิเลสหมดเกลี้ยงเหมือนกันจึงเรียกว่าอรหันต์เพราะอรหันต์ธรรมดากับอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีตรงกันเป็นเครื่องชี้เครื่องวัดอันเดียวกันจบอันเดียวกันอยู่ตรงที่สุญญตานี่เองส่วนคุณค่าประโยชน์ความสามารถนั้นต่างกันอรหันต์ธรรมดาอรหันต์ที่มีอภิญญาอรหันต์ที่มีปฏิสัมภิทาญาณอรหันต์ที่มีความสามารถความรู้ที่จะสร้างคุณค่าประโยชน์มันไม่เท่าเทียมกันแต่อรหันต์ท่านไม่ริษยากันท่านรับยอมรับนับถือความจริงกันเพราะท่านหมดกิเลสแม่มานะโอ้อรหันต์รูปไหนที่ท่านสามารถอู้สนับสนุนส่งเสริมยินดีกับสิ่งที่ท่านสามารถไม่ใช่ไปนั่งเบ่งนั่งข่มกันไม่มีแต่อยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องสอดร้อยกันส่งเสริมกันไม่ริษยาไม่มีนะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาสรุปว่าเราเองเนี่ยจะต้องพยายามนะเรียนรู้โพชฌงค์ไม่ใช่เรียนรู้ภาษาเรียนรู้ตัวเราว่าเรามีโพชฌงค์หรือไม่สติของเราบัดนี้ขณะนี้มันถึงขีดโพชฌงค์ไหมสัมโพชฌงค์เป็นสติของเรานี่อยู่ในระดับองค์แห่งการตรัสรู้ไหมมันมีความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วกำลังทำอะไรวิจัยมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ประกอบมันกำลังทำยังไงกายกรรมวจีกรรมหรือความรู้สึกแล้วเราได้ตรวจจิตตรวจใจตรวจจิตเจตสิกของเราอยู่ด้วยเสมอหรือไม่อ่านจิตอ่านใจเราหรือไม่นั่งอยู่เฉยๆอ่านจิตมันก็ง่ายเวลาเราทำงานทำการจะต้องใช้จิตวิญญาณไปควบคุมไปดูแลมันเนี่ยมันก็ยากขึ้นแต่ก็ฝึกได้ฝึกจริงๆนะเพราะงั้นที่เขาทำไม่ได้เขาต้องไปเอื้อมหนอจับหนอให้จิตมันรู้ตัวไปด้วยแล้วก็จับหนอจับมานั่นก็แบบเพศแบบชั้นมูลชั้นอุดอนุบาลเขาก็หัดอย่างนั้นรู้กกรรมกริยาก้าวเนาะอย่างเนาะก้าวเนาะอย่างเนาะแต่เวลาไปโมโหขึ้นมาแล้วมันไม่เตะเนาะหรอกมันพุ่งไปแล้วเตะไปแล้วถึงมาโอ้มันไม่ใช่เนาะหรอกเตะว่ะไม่ใช่เตะเนาะกว่าจะรู้ตัวมันเตะไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราฝึกอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราเองเราแม่มันอนุบาลจริงๆต้องคอยดูอิริยาบถก้าวเดินยืนนั่งนอนหลับตาลืมตาทุกกิริยาทุกอิริยาบถก็ให้มันรู้ว่าจิตของเราประกอบด้วยกรรมกิริยาประกอบด้วยสัมผัสตาเห็นรูปก็สัมผัสก็รู้ว่ามันถึงเวทนาแล้วนะมันมีวิจัยเวทนาออกไหมเป็นสุขเวทนาแบบโลกีหรือว่ามันเป็นทุกข์มันผลักหรือมันดูดกิเลสมันเป็นตัวยังไงวิจัยกิเลสออกได้จนกระทั่งขาดกิเลสออกจนเกิดสภาพสมาธิเกิดสภาพสมาธิเกิดสภาพรู้เท่าทันมีสติมีปัญญา ซึ่งอาตมาได้เอามูลสูตรมาเป็นหลักประกอบในการสังเกตนะมีฉันทะเป็นมูลนะมีมนสิการเป็นแดนเกิดทำใจในใจนั่นแหละนั่นจะเกิดเป็นพระอริยะอยู่ที่แดนที่ใจมีใจเป็นแดนเกิดเป็นสัมภวะเราทำใจในใจมนสิการนี่คือทำให้เกิดที่ใจให้ได้ใจเรามีกิเลสเราลดกิเลสลดกิเลสนั่นแหละคือเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นอริยะนะเกิดจริงๆให้ได้มีผัสสะเป็นตัวที่จะก่อให้เกิดเหตุมีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายมันมาก่อให้เกิดกิเลสเป็นเหตุเกิดเพราะฉะนั้นตัวเหตุที่เป็นสมุทัยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนในอริยสัจ4แล้วเป็นตัวกิเลสตัณหาวิเคราะห์วิจัยตัณหาให้ออกเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อลดกตัณหาได้หรือมันรวมลงเป็นเวทนาก็ตามทันเวทนาในเวทนามีเวทนาเป็นสโมสรณาเป็นที่รวมลงแล้วก็จับวิเคราะห์วิจัยเวทนาเมื่อวิจัยตัวเวทนาออกได้ว่าไอ้สุขอย่างนี้มันโลกีไอ้ทุกข์อย่างนี้มันโลกีถ้าสุขอย่างนี้มันคือลดกิเลสเป็นวุปสโมสุขเข้าท่าถ้าทุกข์อย่างนี้คือทุกข์ที่เรารู้ตัวแล้วเนี่ยตั้งตนอยู่กับความลำบากเรากำลังภาคเพียรอุตสาหะมันก็ทุกข์เราเป็นทุกข์การปฏิบัติมันไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเราไปอยากให้สมใจเสพสมใจไปแบบโลกีเราก็เข้าใจจนกระทั่งมันเป็นอุเบกขาเวทนาได้ก็จะรู้ว่าโอ้ลงตัวแล้วเป็นสมาธินะสมาธิอุเบกขานี่มันถึงขั้นอุเบกขานี่มันผ่านฌาน1 2 3 4มาแล้วนะเป็นสมาธิเป็นประมุขสมาธิเป็นหัวหน้าเป็นฐานเป็นแกนเป็นหลักไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเกิดสติปัญญามีอำนาจมีสติเป็นอำนาจเป็นอธิปไตยมีปัญญาเป็นอุตราอยู่เนื้ออยู่อะไรขึ้นมาเป็นวิมุตติมีวิมุตติเป็นแก่นเป็นสารขึ้นมามันจะสั่งสมลงไปจริงๆสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นอมตะบุคคลมีนิพพานมีอมตะเป็นเครื่องอย่างลงเป็นโอคทามีนิพพานเป็นปริโยสารเป็นที่สุดนะเน้นๆแล้วเนี่ยอาตมาเทศมาวานก็เน้นเทศมาหลายวันแล้วสูตรนี้นะเอาไปศึกษาแล้วให้มันมีความจริงที่ตัวเราไม่ใช่มีแต่ตัวหนังสือไม่ใช่มีแต่ความหมายในปฏิบัตินะมันเราเสริมสมาธิเสริมอธิจิตเสริมสภาพที่จะสั่งสมโพชฌงค์มรรค8เราก็เรียนมากันนานแล้วตอนนี้มันเริ่มเขี่ยวโพชฌงค์กันขึ้นให้มีโพชฌงค์ให้มีองค์การตรัสรู้โพชฌงค์ใน7มรรคใน8ปฏิบัติธรรมโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเรามีองค์ประกอบ4สติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4นี่สูตร4เสร็จแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดอินทรีย์5พละ5นี่สูตร5ก็มีอยู่2หลัก3หลักแรกเป็นตัวปฏิบัติสั่งสมลงเป็นตัวอินทรีย์5พละ5ด้วยทฤษฎีเอกทฤษฎีหลักโพชฌงค์กับมรรค8เพราะสูตรโพธิปักขิยธรรมมีสูตร4 5 7 8นี่ไม่ใช่เลขหวยนะสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4 3ตัวนี้มี4ทั้งนั้นมีลักษณะก็เรียนไปแล้วในนี้ทบทวนสั่งสมอินทรีย์5พละ5ให้เกิดจริงๆมีอินทรีย์5พละ5เกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างไรก็เกิดจริงๆให้รู้ว่ามันเกิดศรัทธามันเกิดวิริยะมันเกิดสติมันเกิดสมาธิมันเกิดปัญญามันเกิดมันเกิดอย่างไรต้องรู้สภาวะไม่ใช่ว่ามันเป็นอินทรีย์มันเป็นพละอย่างไรรู้ด้วยทฤษฎีหลักแกนใหญ่โพชฌงค์7มรรค8นี่แหละนี่คือโพธิปักขิยธรรมสูตร4 5 7 8เราจะปฏิบัติกันจริงๆจังๆนะเพราะเราจะต้องทำดีขึ้นไปทุกวันนี้นี่คนเราไม่รับรองเราคนยังไม่ช่วยเราก็เพราะเขาไม่รู้ว่าเราดีจริงเขานึกว่าเรามาหลอกมาลวงมาทำอะไรที่มันจะมาเป็นเสี้ยนน้ำศาสนาด้วยซ้ำก็เพราะว่าของเรายังไม่ดีพอพยายามทำตัวให้ปฏิบัติให้ดีพอไม่เป็นการต่อสู้อย่างอื่นการต่อสู้อย่างนี้เท่านั้นทำตัวเราให้ดีขึ้นนี้เท่านั้นเป็นการต่อสู้ไม่ต้องไปรบราฆ่าฟันเขาจะว่าจะทำจะฆ่าจะแกงจะด่าจะทออะไรก็เชิญนะด่าทอกันยังไงก็ว่ากันไปเขายิ่งด่าเขาก็ยิ่งแสดงความหยาบของเขาเองเราก็สงบเสงี่ยมอภัยพยายามสร้างสรรค์ตัวเราเองเราเข้าใจแล้ว อย่างน้อยที่สุดเราจะเจริญของเราเขาจะไม่เห็นไม่เป็นไรนี่เราเจริญของเราได้เราพัฒนาของเราได้เราก็คุณยังบอดอยู่ยังไม่ยอมเห็นก็ทำไงได้เราก็ทำของเราไปเราก็เกิดประโยชน์แล้วสังคมก็ได้อยู่แล้วเพราะผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นผู้ที่ทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ส่วนคนที่มีภูเขาในดวงตาก็ช่วยไม่ได้เขาก็ยังเห็นยากมันก็ธรรมดานะเอาละวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็พอเท่านี้ก่อน หรือสัจจะเนี่ยโดยเฉพาะเราเรียกคำว่าสัจธรรมสัจธรรมความจริงอยู่ที่ไหนความจริงอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเราเรียนธรรมะมาดีๆนี่นะเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายของพระอรหันต์แล้วไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยพอเวลาท่านสุดท้ายแล้วท่านตายจากโลกนี้ไปเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นปรินิพพานคือนิพพานรอบสิ้นท่านไม่ยึดอะไรไว้เลยท่านไปเดียวเลยจริงๆไปศูนย์ท่านก็ศูนย์ท่านก็สลายตัวท่านอย่างศูนย์ศูนย์ทุกอย่างไม่มีอะไรยึดติดเกาะไม่มีอำนาจแม้แต่วิญญาณธาตุที่จะไปติดเกาะเป็นอัตตาใดๆเหลือเศษสลายศูนย์สนิทนั่นไม่ใช่อนาคามีนะเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ปล่อยวางสันเด็ดสะอาดหมดเลยเนี่ยศูนย์จะเห็นว่าไม่มีอะไรคำว่าไม่มีอะไรนี่ไม่มีทั้งความจริงไม่มีทั้งความไม่จริงศูนย์แล้วไม่มีอะไรหมดไม่มีทั้งความจริงและความไม่จริงเพราะฉะนั้นคนที่จะหมดศูนย์ไม่มีทั้งความจริงและความไม่จริงนั้นคนนั้นเป็นคนศูนย์เป็นคนศูนย์จริงๆเป็นพระอรหันต์เพราะความจริงและความไม่จริงนั้นจึงหมดไปเลยหมดเพราะมันไม่มีอะไรจะมีพระอรหันต์ก็ไม่มีท่านก็ไม่มีอะไรที่จะรับรู้ถ้าไม่มีรู้อะไรไม่มีอะไรเลยศูนย์ไปหมดเลิกเป็นปรินิพพานศูนย์ยอดอันนั้นเป็นเรื่องที่เลิกกันแล้วก็เป็นศาสนาพุทธเท่านั้นที่คิดค้นพบจุดสมบูรณ์นี้ได้พระพุทธเจ้าพาทำจะทำได้วิเศษสุดทีนี้แต่เมื่อบอกว่าพระอรหันต์เจ้าสูญไปหมดไม่เหลือแม้แต่ความจริงเรามาพูดความจริงกันทำไมแล้วความจริงอยู่ที่ไหนทำไมต้องแสวงหาความจริงเอามากลับมาคิดกันให้ดีถ้าบอกว่ามันไม่ความจริงไม่ต้องมีเอาไม่ต้องมีก็ต้องมาแสวงหาความจริงทำไมมันต้องแสวงหาความจริงและความจริงที่สูงสุดนั้นจะต้องละเอียดละเมียดละไมเป็นพระอรหันต์จริงๆถึงจะสูญสุดสุดถึงจะยอดสุดถึงจะสลายสุดถ้าทำไม่ลงตัวแม้แต่แค่อนาคามีภูมิก็ยังเหลืออัตตายังเหลือเศษวิญญาณแม้วิญญาณนั้นจะดีเยี่ยมถึงขนาดเป็นอัตตาปรมาตมันเท่าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าใดก็ตามวิญญาณนั้นก็ยังมีอยู่ยังไม่สูญเพราะฉะนั้นเราจะเอาอันนั้นเป็นความจริงวิญญาณนั้นก็จะเป็นความจริงเพราะมันยังมีบอกแล้วว่าสูญสุดนี่ไม่มีทั้งความจริงไม่มีทั้งความไม่จริงไม่มีหมดทั้งสองอย่างสูญหมดนี่เป็นศาสนาพุทธพบและศาสนาพุทธเอาได้ทีนี้ย้อนกลับมาอีกทีอย่างที่ว่าแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าฉะนั้นศาสนาพุทธจะสอนไปทำไมทำไมไม่สอนสิ่งดีไว้ให้มันเป็นปรมัตถมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นวิญญาณที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องสูญหายไปไหนเพราะว่าดีที่สุดเป็นความจริงที่สุดพิสูจน์ได้ก็ต้องไม่สูญไปสิทำไมไม่เอาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามีหมดทั้งสองอย่างอย่างที่สูญสนิทอย่างนั้นก็มีอย่างที่จะเหลือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็มีแล้วดีจริงๆด้วยสูงสุดจริงๆด้วยสูงสุดที่พิสูจน์ได้ด้วยไม่ใช่สูงสุดที่แล้วเอาไปทิ้งไว้ที่ปรมัตถมันที่ไหนเป็นอำนาจวิเศษเป็นอำนาจลึกลับเป็นอำนาจบันดาลไม่ใช่เลยเพราะ พระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนพราหมณ์มาเรียนมาจากฮินดูมีพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดเป็นผู้สร้างเป็นผู้กำหนดบงการบันดาลทุกอย่างอ้อนวอนขอแบบพราหมณ์ท่านเป็นตระกูลพราหมณ์พราหมณ์ท่านเรียนมาพราหมณ์เป็นตอนนั้นพราหมณ์กำหนดยังไม่มีศาสนาพุทธเกิดยังไม่มีศาสนาวิเศษสุดเกิดศาสนาพราหมณ์ครองเมืองใหญ่ยิ่งใหญ่มากมีอัตตามีปรมัตตมันมีจิตวิญญาณพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครกล้าขบฏไม่มีใครกล้าจะไปลบหลู่เพราะกลัวอำนาจบันดาลเดี๋ยวพระเจ้าอำบันดาลหักคอก็แย่กันพอดีไปทำให้พระเจ้าโกรธไปขบฏต่อพระเจ้าได้พระเจ้าสั่งประหารชีวิตเอานะแต่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พิสูจน์ความจริงสูงสุดแล้วจึงเห็นว่าพระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้าไม่มีอำนาจอย่างนั้นจริงไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้ามีจริงแต่พระเจ้าไม่มีอำนาจดังที่กล่าวนั้นจริงตัวจะต้องยิ่งใหญ่บันดาลอะไรก็ได้สั่งไปตามถ้าพระองค์ขบฏพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องปราบลงไปสิเพราะพระเจ้าจะต้องปราบคู่ต่อสู้หรือสิ่งที่ไปลบหลู่แน่นอนเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งจริงที่สุดไปลบหลู่สิ่งที่จริงที่สุดได้ยังไงแต่ความจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าตรัสรู้แล้วทั้งสองด้านตรัสรู้ทั้งจิตวิญญาณอย่างดีที่สุดที่เรียกว่าเป็นพระเจ้าจิตวิญญาณปรมัตตมันจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ก็คือจิตวิญญาณที่พระพุทธเจ้าท่านสามารถปฏิบัติบำเพ็ญมาได้เป็นคนมีจิตวิญญาณที่พัฒนามาจนเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสูงสุดคนจะมีวิญญาณยิ่งใหญ่ที่สุดขนาดนั้นได้ยากแสนยากบำเพ็ญมามหากันได้จิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดในตัวบุคคลอย่างนั้นใหญ่ยิ่งจริงๆไม่มีอะไรใหญ่ยิ่งเท่าแม้กระนั้นก็ต้องสูญสลายจากไปก็ต้องพลากจากกันเป็นที่สุดท่านจึงได้ตรัสรู้ว่าไม่มีอะไรจะไม่พลากจากกันไม่มีอะไรจะต้องทิ้งไว้เหลืออยู่อย่างไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้เป็นความจริงที่สุดความจริงคือสิ่งที่ต้องมีอยู่ความไม่มีก็คือสิ่งที่ไม่เป็นตัวปฏิเสธตัวเดียวกันไม่มีไม่จริงเพราะคล้ายๆกับว่าศาสนาพุทธไม่จริงแต่ศาสนาพุทธนั้นจริงที่สุดจริงจนกระทั่งไม่มีก็ได้มีก็ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดจะพิสูจน์จิตวิญญาณมนุษย์หรือปรมัตถมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีอำนาจจริงๆมีอำนาจวาสนาบารมีขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นคนมีจิตวิญญาณอยู่ในนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีจิตวิญญาณที่แฝงอยู่ที่ใดที่จะใหญ่ยิ่งเท่าจิตวิญญาณอยู่ในคนจิตวิญญาณอยู่ในคนนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจที่สุดที่จะทำอะไรต่ออะไรอยู่ในโลกได้ทำอะไรให้แก่โลกนี้ได้พระพุทธเจ้าได้พิสูจน์สิ่งนี้ทั้งสองด้านเห็นความจริงอย่างชัดแจ้งจึงได้กล้าขบฏจึงไม่กลัวต่ออำนาจที่เขากลัวกันทั้งประเทศแล้วเขากลัวกันทั้งส่วนมากที่นับถือศาสนาพราหมณ์ที่มากเลยในสมัยยุคพระพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่มากคนนับถือศาสนาพราหมณ์กันเกือบจะทั้งสิ้นยังไม่มีศาสนาอิสลามยังไม่มีศาสนาคริสต์ยังไม่มีศาสนาอะไรมีแต่ศาสนาเล็กๆน้อยๆกระปิดกระปลอยไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมีศาสนาพราหมณ์น่ะยิ่งใหญ่มากที่สุดแต่พระเจ้าก็ไม่กลัวจึงได้ไม่เอาไม่เอาอย่างพราหมณ์ไม่เห็นว่าพราหมณ์เป็นความจริงทั้งสิ้นไม่ใช่หมายความว่าพราหมณ์ไม่มีความจริงมีความจริงแต่ไม่ทั้งสิ้นพุทธเป็นความจริงที่สูงสุดกว่าท่านถึงได้ตรัสออกมาชัดแจ้งว่าจิตวิญญาณไม่เป็นอย่างที่เขาคิดหรือสิ่งที่ดีที่สุดไม่เป็นอย่างที่เขาคิดดีที่สุดอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นแล้วทีนี้อาตมาพูดไปเมื่อกี้ว่าอะไรล่ะความจริงทำไมว่าพระอรหันต์แล้วก็เลิกไปละไปแล้วไม่มีแล้วมีความจริงไหมมีความจริงความจริงต้องอยู่ในโลกความจริงคือสิ่งที่ประเสริฐความจริงคือสิ่งที่พิสูจน์ได้ ความจริงเป็นสิ่งที่ทนทานต่อการพิสูจน์ความจริงจะมีอยู่ในสังคมมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะทิ้งความจริงนี้ไว้ให้เขารับสืบทอดไปพระอรหันต์เจ้าท่านตัดหมดเลยไม่ห่วงไม่กังวลไม่เกี่ยวข้องศูนย์ไปเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนที่สูงอย่างเยี่ยมที่สุดศูนย์ขาดศูนย์อย่างเยี่ยมที่สุดเพราะท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือศาสนาทั้งศาสนาทั้งวิธีการทฤษฎีความเป็นจริงให้คนพิสูจน์ได้มีตัวบุคคลพิสูจน์ธรรมะของพุทธเจ้านี้ได้ทิ้งไว้ในโลกนี้มากมายเสร็จแล้วท่านก็ต้องจากสิ่งที่มากมายหรือสิ่งที่วิเศษที่สุดยิ่งกว่ามหาเพชรมหาพลอยยิ่งกว่ามหาทองคำวิเศษต้องจากสิ่งที่วิเศษที่ราคาค่าถ้าตีเป็นราคาตีเป็นค่าแล้วมหาศาลที่สุดท่านต้องจากสิ่งนี้ไปไม่เกี่ยวข้องจริงๆเรียกว่าขาดศูนย์เสด็จพระพุทธเจ้าทำได้พรากได้เป็นการพิสูจน์ขั้นสุดท้ายว่าอะไรจะยิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่านี้อีกเห็นได้พิสูจน์ได้ว่ายิ่งใหญ่ขนาดนี้ยังพลากไปอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ไม่เหลือเชื้อไม่มีอนุสัยอาสวะติดอีกเลยเมื่อคนที่ยิ่งใหญ่ที่ละวางปล่อยวางเด็ดขาดปานชนีจึงเรียกว่าหมดสิ้นตัณหาหมดสิ้นเยื่อใยอยากหมดสิ้นจิตวิญญาณแต่ทิ้งสิ่งที่จริงเอาไว้ในโลกนี้ทฤษฎีนี้จริงคนทุกคนเอาทฤษฎีนี้ไปปฏิบัติจะพบความจริงความจริงยังอยู่ที่ทฤษฎีความจริงยังอยู่ที่ความจริงผู้ปฏิบัติเข้าถึงความจริงจะอยู่ที่ผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงใครจะภาคเพียรไปถึงขนาดเป็นขั้นเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์หรือจะต่อพุทธภูมิไปอีกเป็นจนกระทั่งยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกย่อมได้ย่อมทำได้ใครจะภาคเพียรออกก็ย่อมได้นี่แหละคือความจริงที่จะท้าทายให้พิสูจน์ตามเรากำลังมาพิสูจน์กันแม้จะยังไม่ได้ยิ่งใหญ่พูดกันถึงขนาดระดับพระมหาโพธิสัตว์พูดกันต่างคนต่างเป็นมหาโพธิสัตว์อย่าว่าจะพิสูจน์มาแล้วว่าโสดาคุณวันนี้มันเป็นของดีอันหนึ่งเป็นของคนฉลาดในระดับหนึ่งแล้วอย่าว่าจะถึงขนาดอนาคามีคุณซึ่งเป็นของพิสูจน์ที่ว่าเป็นของดีในระดับหนึ่งไม่เวียนกลับมาเกิดในโลกต่ำที่เป็นโลกกามอีกแล้วก็ตามยิ่งเป็นอรหันต์เลิกไปเลยก็มาพิสูจน์กันพระโพธิสัตว์จะพิสูจน์กันอย่างสูงเช่นนั้นแต่เราแม้จะไม่พิสูจน์ถึงในระดับสูงถึงขนาดพระโพธิสัตว์พระอรหันต์เจ้าพิสูจน์กันอย่างในภพภูมิของพระโพธิสัตว์ปานนั้นเพราะยุคนี้ไม่ใช่ยุคของพระโพธิสัตว์จะต้องมาชนไหล่กันไม่ใช่ยุคนั้นยุคนี้ไม่ใช่พระโพธิสัตว์จะมาชนไหลจะมาพูดกันในระดับที่ขั้นวิเศษวิเศโสอย่างนั้นไม่ใช่ยุคนี้ไม่ใช่เช่นนั้นยุคนี้ใกล้กาลยุคไปแล้วไม่ใช่ผู้มีบารมีมากมายอะไรมาบังเกิดแต่ผู้มาบังเกิดต้องมีบารมีมากฟังอีกทียุคอย่างนี้เป็นยุคกาลยุคเป็นยุคที่มันเน่าเฟะเป็นยุคที่ทำงานทางศาสนาไม่ได้มากเพราะฉะนั้นไม่ได้มากก็ไม่มีใครมาลงทุนชั้นเดียวกันกับเขาไม่มาลงทุนล้อกันนี่มาลงทุนแล้วมันก็ไม่ได้คุ้มค่าพอจะคุ้มทุนเขาก็ไม่มาลงทุนอะไรอย่างนี้ก็ชั้นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นยุคกาลอย่างนี้พระโพธิสัตว์หลายองค์เหมือนเศรษฐีเขาจะมาลงทุนทำอะไรการค้าอะไรก็แล้วแต่เขาไม่มาลงทุนพระโพธิสัตว์ก็ไม่มาลงทุนเพราะมาแล้วมันไม่คุ้มทุนครับเพราะพระโพธิสัตว์จะไม่มาเกิดแต่ผู้มาเกิดต้องเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ใหญ่ๆก็ไม่มาเกิดถ้าจะมาเกิดต้องพระโพธิสัตว์ที่ใหญ่จริงๆมาเกิดถ้าไม่ใหญ่ก็มาทำอะไรไม่ได้จะมาลงทุนก็ต้องเด็ดขาดนะเข้าไปลงทุนที่นี่เนี่ยคุณต้องเหนือเขาได้นะที่จะเอาทุนคืนหรือคุณจะต้องได้กำไรคุณจึงจะมาลงทุนเพราะฉะนั้นผู้จะมาลงทุนต้องประมาณแล้วพระโพธิสัตว์ก็ประมาณเศรษฐีที่เขาจะมาลงทุนทำการค้าเขาต้องประมาณสูงสุดตามภูมิปัญญาของเขาถ้าภูมิปัญญาพระโพธิสัตว์ที่เก้หรือเศรษฐีไม่ฉลาดมาลงทุนก็ขาดทุนมาลงทุนก็ขาดทุนชั้นใดก็ชั้นนั้นพระโพธิสัตว์ ที่จะมาลงทุนนี้จะต้องประมาณแล้วว่าต้องช่วยเขาได้นะต้องมีกำไรนะถ้าไม่มีกำไรพระโพธิสัตว์นั้นไม่มาเกิดชั้นเดียวกันกับเศรษฐีไม่มาลงทุนด้วยปัญญาของเขาต้องตัดสินเอาเองตัดสินผิดเขาก็ต้องขาดทุนตัดสินถูกเขาจึงจะกำไรเพราะฉะนั้นแสดงว่าผู้ตัดสินถูกนั้นต้องเป็นเศรษฐีที่ฉลาดชั้นเดียวกันพระโพธิสัตว์ที่มาทำงานในยุคการอย่างนี้ถ้ามาพระโพธิสัตว์มาเกิดตัดสินผิดพระโพธิสัตว์ก็เกะพระโพธิสัตว์ก็ยังไม่เก่งพอชาวพระโพธิสัตว์ที่เก่งพอมาตัดสินมาถูกทำได้กำไรพระโพธิสัตว์นั้นก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่แท้หรือใหญ่พอถึงจะทำกำไรได้ชั้นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะขณะนี้เรากำลังพิสูจน์ถึงมรรคผลพิสูจน์ถึงกำไรขนาดที่ว่ามันบ้านเมืองที่แล้งไรอย่างนี้หาคนที่จะปฏิบัติธรรมยากเพราะใกล้กริยุคเข้าไปมากอย่างที่กล่าวแล้วกิเลสก็หนาผีก็สร้างสิ่งมอมเมากันขึ้นมาเต็มไปหมดจนบรรยากาศมันเน่ามันเละมันอะไรต่ออะไรไปเหลือกำลังวังชาจริงๆเราจึงเห็นได้ว่าเราต้องต่อสู้กันหนักหนาสากรรจ์เหลือเกินตลอดตายแล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะไม่ประสบสิ่งที่จะต้องต่อสู้ตลอดตายจะดูกันไม่เบื่อเลยมันมากมันมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางคนก็ลองแหล่งตัวเราเองบางทีก็ว่าเราแข็งแรงบางทีเราก็ว่าเราอ่อนแอปรับไปปรับมาขนาดนั้นแต่ถึงกระนั้นก็ดีในความเชื่อมั่นในปัญญาอันยิ่งของแต่ละบุคคลอาตมาเชื่อว่าพวกเราเนี่ยถ้าไม่มีภูมิปัญญาอันโง่เง่าเกินไปแล้วถ้าได้มาปฏิบัติประพฤติพิสูจน์ความจริงนี้ไปนานพอสมควรอาตมาเชื่อมั่นว่าพวกเราเนี่ยเห็นเชื่อว่าจริงดีจริงคุณจะลงโทษสิ่งนี้ว่าไม่จริงไม่ได้นี่แหละมันความจริงมันปรากฏอยู่คุณจะลงโทษตัวเองว่าเราไม่แข็งแรงพอเราเองเราไม่เหมาะสมเราเองเราอยู่ร่วมไม่ได้คุณจะเป็นคนตัดสินคุณจะเป็นคนยอมรับอันนี้ไม่ใช่มาลงโทษว่าสิ่งนี้ไม่ดีตั้งแต่อโศกทำงานมานี่แม้แต่ผู้ที่ออกไปจากอโศกโดยในแบบที่ว่าถูกกระแทกกระทันออกไปบ้างโกรธเคืองๆถ้าจะพูดกันโดยโวหารก็ว่าเขาคงโกรธเคืองๆก็โศกบ้างออกไปข้างนอกตกหล่นตกล่วงออกไปจากนอกอโศกแล้วก็ดีก็ยังไม่ปรากฏว่าจะมาถล่มทลายอะไรอโศกยังเกรงอโศกและยังยอมรับว่าอโศกมีดีแม้จะพูดโดยอำนาจกิเลสจะพูดว่าอโศกบ้างเพราะอำนาจกิเลสของเขามันก็ทำให้เขาพูดบ้างรักษาตัวรอดบ้างเพราะเขาต้องมีมานะอยู่ก็ว่าเขาดีอโศกไม่ดีบ้างเขาพูดบ้างนะเขาจะมีพูดบ้างก็ไม่กล้าพูดอย่างแข็งขันพูดอย่างกล้าหาญพูดอย่างองอาจพูดอย่างชัดเจนถล่มทลายจริงๆไม่ยังไม่กล้ายังไม่ปรากฏใช่ไหม10กว่าปีมานี้15ปีมานี้ยังไม่ปรากฏเพราะในใจลึกๆของเขาเนี่ยเขาปฏิเสธไม่ได้เขาโกหกตัวเองไม่ได้ในใจลึกๆเขาโกหกตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้จะมีกิเลสมันอยากจะรักษาหน้าตัวเองมีมานะอย่างไรประจันหน้าจริงๆหรือเอาเข้าจริงๆกับพวกเราจริงๆไม่กล้าหรอกรับหลังไปพูดเยาะๆแยะๆกบเกลื่อนเพื่อเอาหน้าตัวเองบ้างในฐานะที่คนอื่นเขาไม่รู้ทันก็อาจจะไปโกหกคนอื่นก็ได้บ้างรับๆรอทำพอเสริมกิเลสหัวใจตัวเองให้มันซวยลงไปอีกเขาก็ทำบ้างเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาไม่ทำเลยเป็นบุญของเขาถ้าเขาไม่ไปว่าอโศกเลยเป็นบุญของเขาเพราะว่าถ้าเขาว่าโดยผิดที่จริงเราไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาไปว่าไม่ดีเนี่ยมันผิดมันก็บาปเขาก็ซวยของเขามันเขาไม่ว่าดีแม้ใจกิเลสมันอยากจะว่ากิเลสมันอยากจะให้ว่าแต่เขาก็อดทนได้ก็ดีอดทนไม่ได้เขาก็บาปของเขาเองบาปมากบาปน้อยตามแต่เขาจะว่านะเรากำลังมาพิสูจน์ว่าความจริงต้องอยู่ในโลกความจริงไม่ได้ไปกับพระอรหันต์พระอรหันต์จะอรหันต์เล็กอรหันต์ใหญ่หรืออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันต์ปรินิพพานแล้วสูญหมด ความจริงไม่ไปด้วยกับพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ว่าจะอรหันต์เล็กจนกระทั่งถึงอรหันต์ใหญ่ขนาดอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ไปด้วยท่านทิ้งไว้ในโลกเป็นสิ่งมีความจริงจึงต้องมีเพราะสิ่งไม่มีคือสิ่งที่ปฏิเสธสุดยอดที่สอดคล้องกันเพราะปรินิพพานจึงไม่มีอะไรก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั้นสุดยอดจนกระทั่งไม่เหลืออะไรที่จะรวมกันอีกแล้วเรียกว่าปรินิพพานเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุใช่แต่ยังไม่ถึงเวลานั้นต้องมีและต้องมีให้อย่างเหนียวแน่นด้วยมีให้อย่างยึดมั่นถือมั่นมีให้อย่างตั้งมั่นด้วยสิ่งที่ดีที่สุดต้องมีให้นานที่สุดเหมือนกับอย่างศาสนาที่เขามีพระเจ้าต้องมีพระเจ้าให้นิรันดร์เขาตราไว้เลยตามโบหารเลยว่าต้องมีพระเจ้านิรันดร์เพราะพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีสุดยอดพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีสุดยอดเราก็มาพิสูจน์พระเจ้าที่ดีสุดยอดกันคือจิตวิญญาณพระเจ้าเป็นอื่นไปไม่ได้จากจิตวิญญาณจิตวิญญาณของใครล่ะก็มาสร้างจิตวิญญาณที่ดีที่สุดดีได้แค่อรหันต์หรืออรหันต์จะตั้งภูมิตั้งภพต่อเป็นโพธิสัตว์ก็ดีที่สุดในระดับของคนในขนาดหนึ่งพระโพธิสัตว์ก็จะเพิ่มภูมิจิตวิญญาณให้ดียิ่งดียิ่งดียิ่งดียิ่งขึ้นไปมันเกินกว่าจะกล่าวกับคนทั่วไปหรือคนสามัญคนสามัญเอาระดับพระอรหันต์ให้ได้ซะก่อนเป็นดีสุดยอดแล้วมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องเอาอะไรเลยไม่เอาดีไม่เอาชั่วไม่เอาได้แล้วพระอรหันต์มีสิทธิ์แล้วแต่ยังจะเอาดีอยู่จึงจะมีดีหรือความจริงที่เข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นเกินกว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปจะรู้ได้ทันง่ายๆเพราะว่าเป็นความจริงหรือเป็นความดีที่วิเศษมันเป็นความเสียสละเป็นความสร้างสรรค์เป็นโพธิสัตว์ที่มีหลักของจริงเช่นสิ่งที่ตรัสรู้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของจริงผู้นั้นต้องเป็นจริงนะเป็นจริงที่จะมีของจริงนั้นมาแสดงหรือมาทำจริงถ้าไม่จริงมันก็ไม่มีของจริงมาแสดงก็แสดงของเก๋นี่ไม่ทนทานต่อการพิสูจน์หรอกของเก๋ต้องเปิดเผยหรือว่าต้องขายขี้หน้าสักวันหนึ่งจนได้แต่ของจริงนี่มันไม่มีขายขี้หน้าและยิ่งยั่งเข้าไปถึงตัวจริงจริงๆเท่าไหร่มันยิ่งชัดมันยิ่งแน่แท้ถ้ามันเป็นของดีของวิเศษมันก็ยิ่งเปิดของวิเศษเปิดเผยยิ่งใครจะไปล้วงลับล้วงเอาความลับของความจริงออกมามันมีแต่สิ่งที่ทำให้คนอื่นก็จำนนเท่านั้นเพราะความดีที่จริงเพราะมันของดีความดีนั้นน่ะไม่มีปัญหาในการที่จะปกปิดแต่ก็ไม่ใช่ว่านักอวดนักโอนักหยิบออกมาเทกระบะเมื่อก็ยังคนไม่มีขนาดไม่มีประมาณไม่มีอะไรก็ไม่ใช่เช่นนั้นอย่างที่ค่อยๆทำอยู่นี่มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมันเป็นเรื่องที่จะต้องรู้จักกลยุทธ์กลเม็ดไม่ใช่ว่ากระทำเพื่อกลัวว่าคนจะรู้ความจริงความจริงใครจะไปรู้ว่าใครจะไปกลัวใครจะมารู้คือความจริงเป็นสิ่งที่ดีใครจะไปกลัวคนอื่นเห็นและความจริงของสัจธรรมแล้วใครไม่เห็นแล้วใครก็ต้องได้ไปแล้วใครก็ต้องอยากได้ด้วยซ้ำแล้วผู้ที่มีความจริงแท้ๆจะต้องให้ด้วยความจริงเหล่านี้เนี่ยอย่าว่าจะมีและให้คนอื่นเห็นเลยจะต้องให้ด้วยให้แล้วเขาเอาไม่ได้ด้วยซ้ำก็พระองค์พยายามจะทำยังไงสังเคราะห์ยังไงให้คนอื่นเขารับสิ่งนี้ไปได้มันถึงปานฉะนั้นนะขณะนี้อาตมาคิดว่าพวกเราคงไม่ตาถั่วจนเกินไปคงจะมีดวงตามีตาดีพอสมควรที่จะเห็นความจริงที่ปรากฏนะมันปรากฏขึ้นมานับวันนับคืนอาตมาก็ดูข้อมูลทำไมอาตมาปล่อยอันนี้ทำไมอาตมาทำอันนี้มาเสริมอะไรพวกนี้อาตมามันยังไม่เก่งพอที่จะบรรยายให้คุณฟังแต่อาตมาก็เห็นว่าอาตมาเก่งอยู่พอสมควรที่อาตมาหยิบสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตามทำตามอะไรต่ออะไรเนี่ยขึ้นมาแล้วก็พอมันเกิดขึ้นมาแล้วอาตมาก็หยิบมาอธิบายหยิบมายืนยันกับพวกเราพวกเราก็เห็นชัดได้ทั้งที่บางทีมันย้อนแย้ง ตอนแรกเรานึกว่ามันเอ๊ะมันทำไมมันย้อนแย้งอย่างนี้ทำไมอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แล้วแต่พอได้รับสัจจะได้เห็นเหตุผลแล้วก็มีสิ่งที่เป็นสภาวะปรากฏเป็นเครื่องยืนยันหลักฐานคุณจึงจำนนไอ้นี่มันเป็นของอย่างนี้นะไอ้นี่เป็นของนี้ยกตัวอย่างง่ายๆแต่ว่าพวกเราเนี่ยมาอยู่วัดเนี่ยอาตมากำหนดแล้วว่าต้องถือศีล8มาอยู่วัดต้องถือศีล8แล้วทำไมศีล8ไม่ให้ดูมหรสพการละเล่นอาตมาเอามหรสพการละเล่นมาฉายในวัดด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันดูมันคานแยงย้อนแยงเหลือเกินอย่างนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆแต่ในความจริงนั้นมันมีอาตมาก็หยิบเอาความจริงมาอธิบายคุณฟังว่ามีหลักฐานอย่างนั้นไหมอย่างน้อยที่สุดที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วมันก็มีหลักฐานมันก็มีสภาวะพออาตมาอธิบายคุณก็เห็นได้ว่าอันนี้เป็นระดับชั้นสูงถ้าคำว่ามหรสพตีถั่วไปเลยมันก็เป็นมหรสพโลกเขามอมเมากันจริงไหมล่ะโลกเขาก็สร้างมหรสพมามอมเมาให้คุณเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่เขาจะเอาคุณเป็นเหยื่อเอาคุณเป็นทาสให้ได้แต่มหรสพที่ว่านี้อาตมาเองอาตมาไปเป็นลูกน้องใครไปเป็นลูกน้องบริษัทสร้างไอ้วิดีโอที่เอามาให้คุณดูนี่หรือเป็นลูกน้องลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอันใดที่อาตมาเอามาให้ดูคุณวิเคราะห์ได้เลยว่าอาตมาเป็นลูกน้องพวกนี้เพื่อที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของพวกนี้ให้มามอมเมาพวกคุณให้ไปติดพวกนี้มีอยู่ตรงไหนแล้วในสิ่งที่เอามาให้ดูให้สัมผัสนั้นอะเป็นการศึกษาอาตมายืนยันว่าเป็นโสตทัศนศึกษามีคุณค่ามีเหตุผลมีทฤษฎีมีสภาวะมีหลักฐานยืนยันจริงไหมว่ามีความจริงหรือมีความดีอยู่ในนั้นเมื่อพูดความดีก็กำกับลงไปว่าเป็นความจริงเมื่อพูดความจริงก็กำกับลงไปว่าความดีหรือความประเสริฐมันเป็นลักษณะดีของมนุษย์มีหรือไม่มนุษย์ต้องทรงดีนะบอกแล้วว่าดีนี่อยู่ในโลกจะศูนย์จริงๆต้องเป็นอรหันต์ที่ตายไปยังไม่ตายเพราะอรหันต์จะทรงความดีไว้นะนั่นแหละคือความจริงเราจะดูความจริงได้จากใครดูความจริงได้จากพระอริยะดูความจริงได้จากพระอรหันต์ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เราจะดูความจริงได้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ปรินิพพานยังไม่ตายดับขันไปเราจะเห็นความจริงนี่มีคือพฤติกรรมพฤติภาพกายวาจาใจทั้งหมดเป็นกายธรรมวจีธรรมมโนธรรมทั้งหมดที่เป็นความดีและเป็นความจริงวิเศษที่สุดมีปรากฏมันยังไม่สูญแต่ถ้าตายแล้วปรินิพพานสูญหมดพระโพธิสัตว์ไม่สูญพระอรหันต์สูญเพราะฉะนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ตั้งจิตเป็นพระโพธิสัตว์ก็สูญไปไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรที่จะคานแยงแล้วถ้าคุณเข้าใจด้วยปัญญาไม่มีปัญหานี่แต่ถ้าจะเป็นพระโพธิสัตว์อีกก็ทรงความดีหรือความดีนั้นไว้เอาความดีนั้นมาให้แก่โลกตนเองก็เพิ่มพูนความดีให้มันยิ่งใหญ่เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตคุณจะได้หรือคุณจะต้องรีไทร์คุณจะต้องสอบตกในเลิกกลาในตอนกลางทางไม่ไปสอบได้จนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าก็ตามคุณแล้วแต่บารมีของคุณแล้วแต่ความอุตสาหะบริยะของคุณของใครก็แล้วแต่ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยอาตมาก็พูดในลักษณะการศึกษาของโพธิสัตว์ให้ฟังอีกบ้างนั่นเป็นเรื่องอีกชั้นหนึ่งแต่ก็คือเอาความดีมาสถาปนาไว้เป็นผู้ที่จะต้องดูแลพระโพธิสัตว์นี่คือลูกพระพุทธเจ้าแท้ยิ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้นะคือลูกในไส้เลยนิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นลูกในไส้ที่จะต้องมารักษาไว้นะเพราะยังจะต้องมาเอาความจริงหรือความดีนี้มายืนยันมาปรากฏมาสร้างเชื้ออย่าให้สูญนะความดีถ้าความดีสูญไปในโลกแล้วบรรลัยกันแน่ใช่ไหมความดีศูนย์ในโลกบรรลัยกันแน่เพราะต้องเอาความดีความประเสริฐนี่มายืนยันว่านี่ความจริงนี่ความจริงความจริงคือสิ่งดีสิ่งดีคือความจริงความจริงคือสิ่งดี คือความประเสริฐต้องเอามาตราไว้สร้างเอาไว้สถาปนาไว้อย่าให้สูญไปพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่เป็นมหาโพธิสัตว์เป็นนิยตโพธิสัตว์เรียกว่าลูกในไส้ลูกแท้แท้พระนิยตนิยตนี่เที่ยงแล้วเป็นลูกที่แท้เป็นผู้ที่มีคุณค่าความดีที่รู้แจ้งรู้ชัดรู้มั่นรู้ไม่ผิดไม่เพี้ยนแต่ยังไม่เก่งสุดเท่านั้นเองต้องศึกษาโลกวิทูไปให้มากเท่านั้นแหละพระโพธิสัตว์นิยตะจึงจะต้องมาตรามาทำส่วนพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ใช่นิยตะทีเดียวก็กำลังนะเป็นลูกหลายชั้นนะลูกแค่ปฏิบัติเป็นอริยะธรรมดาก็เป็นลูกห่างๆแต่ก็เป็นลูกเหมือนกันแหละจะว่าลูกแท้ก็แท้แต่ว่าก็ห่างนะเป็นลูกในหลายช่วงอะเป็นพระอรหันต์แล้วสูญไปก็เป็นลูกในระดับหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ก็ปรารถนาที่จะเป็นเนื้อหามากเข้าไปอีกเข้าไปใกล้สัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปใกล้สัมมาสัมโพธิญาณมากขึ้นอีกก็เติมเนื้อหาขึ้นไปอีกก็มีเชื้อเนื้อของพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไปก็เรียกว่าเนื้อมากกว่าอรหันต์ธรรมดาพระโพธิสัตว์แต่ไม่แน่ว่าจะได้เป็นนิยตโพธิสัตว์สร้างสมบุญไปถึงคราวนึงก็โอ้ยสู้ไม่ไหวแล้วแพ้จะเอาเลยเลิกเถอะเราพอแล้วศูนย์เถอะมันไม่ไหวจริงๆพระโพธิสัตว์เหล่านั้นก็ได้เท่าที่ท่านบำเพ็ญบารมีเท่าที่ท่านอุตสาหะวิริยะท่านไปไม่รอดต่อท่านก็โบกมือบายบายไม่เอาแล้วพุทธภูมิไม่เอาแล้วสิ่งที่จะมากไปกว่านี้ไม่ไหวแล้วขอเอาแค่นี้ท่านก็จบของท่านไปอีกก็เป็นพระอรหันต์ที่มีเนื้อมากกว่าอรหันต์ธรรมดาซึ่งเอาแค่อรหันต์ไม่เอาอะไรอีกแล้วไม่ต่อพุทธภูมิไม่ต่อโพธิสัตว์ไม่ต่อเชื้ออะไรอีกโลกวิถูก็เท่าที่ท่านมีพระอรหันต์มีโลกวิถูเท่าใดก็เท่านั้นแต่พระโพธิสัตว์ก็มีโลกวิถูเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นสัมมาสัมโพธิญาณต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนาตมาพูดไว้แค่นี้ก็คงพอจะเข้าใจเป็นระดับเลื่อนฐานไปเป็นต้นนี่เป็นเรื่องของความจริงที่เราจะค่อยๆศึกษาค่อยต่อเชื้อต่อภูมิต่อภพกันไปเพราะนั้นบอกว่าความจริงมีที่ไหนความจริงมีที่ในโลกความจริงมีที่ในมนุษยชาติความจริงคืออะไรความจริงคือความดีความประเสริฐความประเสริฐคือความจริงความดีความประเสริฐคือความจริงพิสูจน์ให้ได้แล้วทรงไว้ซึ่งความดีทรงไว้ซึ่งความจริงนี้เพราะเราจริงแค่เป็นโสดาคุณเราจริงไหมว่าเราเลิกอบายมุขเลิกศีล5นี่บริสุทธิ์ให้ได้จริงไหมถ้าคุณจริงมันก็เป็นความจริงถ้าคุณด่างพร้อยหน่อยนึงก็เป็นด่างพร้อยหน่อยนึงจริงแต่ยังมีเศษเสี้ยวที่มันยังหล่นรั่วๆด่างๆจริงอยู่ที่ไหนฟังให้ออกเพราะเราจริงได้ขนาดนี้แน่นอนแล้วไม่มีชั่วตายนี่แหละตายหนึ่งร่างกายชีวิตมันยังไม่ตายกับพิสูจน์ไปชั่วตายนี้เราไม่มีเวียนวนไม่เวียนกลับละโสดาคุณนี่เราได้แน่แม้จะยังอยู่ในรูปไหนเราก็ได้บวชเป็นพระเราก็ได้ศึกไปเป็นฆราวาสเราก็ยังได้โสดาคุณนี่อยู่ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยู่ในอยากจะพระด้วยกันนี่เป็นทางโปร่งบริสุทธิ์ดุจสังขัดมันดีกว่าไหมคนที่เห็นโดยปัญญาอันนี้ก็อยู่เป็นพระดีกว่าถ้าเราสามารถแล้วเราก็เป็นไปได้ก็ได้อะไรแต่อะไรมากมายกายกองไม่ต้องไปสร้างหนี้สร้างเวรไม่ต้องไปแย่งไปชิงไปทำอะไรที่มันไม่มีคุณค่าพอที่จะมาขัดมากล่าวเพิ่มเติมอย่างน้อยที่สุดเป็นพระต้องอยู่ในหลักธรรมหลักวินัยมีหลักธรรมหลักวินัยมีเครื่องขัดมีศีลมีวินัยอะไรขัดไว้ไม่ใช่น้อยขอให้ตั้งใจทำให้ดีมันด่ามันพลอยบ้างมันก็ยังมีสิ่งที่เราได้เมื่อคนเนี่ยแบกหามน้ำหนักอยู่ที่ตัวเนี่ยแบกหามหินหนัก10กิโลมันจะร่วงจะหล่นบ้างก็ยังดีกว่าคนแบกหิน1กิโลคนหนักแบกหนัก10กิโลมันก็มีร่วงมีหล่นไปบ้างมันก็ยังเหลือมากกว่า1กิโลอยู่ดีแต่คนแบก1กิโลก็ว่ามันแบกเบาดีเหมือนกันแต่มันไม่ได้เท่าไรหรอกนอกจากเราจะแบกไม่ไหวจริง แบกศีล227วินัย227แบกศีลแบกธรรมของพุทธเจ้าสมณะสารูปต่างๆที่ท่านกำหนดไว้ไม่ไหวจริงๆทำแล้วก็ด่างพลอยไม่ในเรื่องเลยหกลนหกรั่วแม้แต่เหลือกิโลนึงก็ยังเหลือไม่ไหวแบกไม่ไหวหิน10กิโลนี่นึกว่าตัวเองจะแบกไว้แบกไปแล้วแม้กิโลนึงก็ไม่เหลือก็สึกไปถ้าอย่างนั้นเราก็มันหลอกเขาแต่ถ้าแบกแล้วมันก็ยังจะหล่นจะรั่วบ้างมันก็ยังเหลือนะมันก็ยังมากก็ไปแบกกิโลเดียวอยู่แค่ก็คารวาสมีศีลจะห้าเหมือนกับแบกหินอยู่กิโลเดียวพระมีศีลตั้ง200กว่า300อะไรอีกอย่าว่าแต่200เท่านั้นมันมีอื่นอีกอย่างนี้เป็นต้นมันก็ยังจะดีกว่าก็เห็นชัดเจนก็อ้าวอยู่มันได้เอาเองเราไม่เรือบากแรงแล้วพอแบกได้มันจะหล่นจะร่วงบ้างก็ท่านก็มีหลักมีเกณฑ์เราอย่าเลี่ยงแล้วกันหลักเกณฑ์มีจริงๆเราก็ทำคืนทำคืนไม่ใช่ว่าไม่ทำคืนไอ้อะไรหยาบๆใหญ่ๆเรารู้แล้วว่าเราไม่เป็นหรอกอย่างปราชิกบ้างอะไรเงี้ยเราไม่เป็นแน่ไม่มีปัญหาถ้าไม่ปราชิกเราอยู่ไปเลยแม้จะสังขารทิเศษบ้างมันจำนนที่สุดแล้วมันสุดทนมันเป็นไปมันพลาดพลั้งได้สังขารทิเศษบ้างก็ยังมีการทำคืนได้นะยิ่งอื่นๆเราก็ทำคืนด้วยความตั้งใจจริงไม่เจตนาจะให้ตกหล่นรั่วไม่เจตนาที่จะให้มันผิดพลาดเป็นความตั้งใจตรงก็ทำนะมันก็จะมีฐานะที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งเอาไว้เป็นฐานานุฐานะเป็นฐานะนักบวชฐานะผู้ปฏิบัติฐานะอะไรช่วยเหลือกู้เกื้อกูลกันเป็นระบบที่วิเศษสุดเป็นระบบที่ดีที่สุดนะมีตำแหน่งวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรซึ่งเป็นวรรณะที่อธิบายได้สมัยพระพุทธเจ้าอธิบายไม่ได้เลยนะสี่วรรณะนี่ไม่ต้องพูดกันเลยมันแตกไปเป็นวรรณะจันทานอีกวรรณะหนึ่งเลิกกันเลยไม่ต้องพูดกันเลยเพราะพูดกันไม่ไหวเขาเข้าใจไม่ได้มันมืดมัวโมหะหมดเพราะอันนั้นมันเก่าแก่วรรณะนะมันผิดเพี้ยนจนกระทั่งพูดกันไม่รู้เรื่องท่านก็ตั้งวรรณะของท่านใหม่ตั้งวรรณะ6วรรณะ9แล้วท่านก็สอนตามวรรณะ9วรรณะ6ไม่จําเป็นจะต้องไปเอาอันนั้นมาพูดแต่อาตมานี่สอนได้เลยมันนานมาแล้วแล้วมันก็เข้าใจศาสนาแล้วมันก็มีตัวอย่างหลักฐานยืนยันเอาวรรณะ4มาพูดก็ได้เอาวรรณะ9เอาวรรณะ6มาพูดก็ได้เนี่ยพวกคุณก็ได้ฟังมาแล้วทั้งนั้นเรียนรู้ได้จะเรียนรู้วรรณะ9ก็เรียนที่ภาคเพียรเอาเรียนรู้วรรณะ4ก็เรียนไปแล้วให้มันถูกไม่ใช่วรรณะที่เข้าใจผิดๆเพี้ยนๆจนแก้ไม่ได้แก้ได้อย่าไปเข้าใจหยาบๆตื่นๆเข้าใจลึกๆซึ้งๆแล้วคุณจะรู้อาตมายิ่งหยิบมาประกอบการอธิบายหลักฐานนี่พวกคุณยิ่งจะเข้าใจดีเอาวรรณะ4วรรณะพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรมาอธิบายด้วยมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องพูดกันไม่ได้เมื่อคุณมีฐานฟังได้ถ้าอาตมาจะเอาวรรณะ4นี้ไปพูดกับคนบางคนในเมืองไทยก็ตามที่ศึกษายึดมั่นถือมั่นในภูมิรู้เก่าๆเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะมันยึดบอกว่าพูดอะไรกันวรรณะ4อย่างนี้เขาทิ้งไปตั้งนานแล้วมันก็หมายความว่าอย่างนั้นน่ะไม่ยอมแก้ไขความเข้าใจเพราะเขาไม่มีฐานอะไรเขาก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันบางคนอาจจะจบปริญญาเก้าบางคนอาจจะจบปริญญาเอกถ้าเขายึดอย่างนั้นก็พูดก็ไม่รู้เรื่องแต่พวกคุณพูดรู้เรื่องและยิ่งมีหลักฐานยิ่งมีปัญญายิ่งมีสภาวะที่รองรับมันก็ยิ่งเข้าใจและยิ่งคุณเข้าใจเชื่อถือว่าอาตมาเนี่ยพูดได้พูดถูกยืนยันสัจจะคุณก็ยิ่งฟังดีๆและคุณก็พิสูจน์ดีๆคุณจะเข้าใจได้ง่ายแม้คุณจะทำยังไม่ได้คุณจะเข้าใจไปหมดเลยอาตมาพูดยังไงเข้าใจแต่มันยังทำไม่ได้เท่านั้นใช่ไหมมากกว่าอาตมาว่าคุณเป็นอย่างนี้มากกว่านะโอ้แต่พูดอะไรถูกหมดเข้าใจดีจริงๆเลยแต่เรายังทำไม่ได้นะเท่านั้นน่ะก็ไม่เป็นไรอะไรมันเกินภาคเกินภูมิเราเกินส่วนที่เราจะทำไหวเราก็ไม่เอาเราเอาที่มันเป็นขั้นเป็นตอนที่เราจะไปสู่จุดที่ดีที่งามที่มันจะเป็นไปอันประเสริฐของเราตามฐานะของเราแล้วก็เอาแล้วเราก็จะได้มาจริงได้มาเรื่อยนะขณะนี้ก็สะสมของจริงพิสูจน์ความจริงแล้วก็จะต้องตราหรือสถาปนาความจริงหรือความประเสริฐนี้ไว้ให้ปรากฏอยู่ไปนานเท่านานอาตมามีหน้าที่เดียวใครเห็นว่าสิ่งนี้จริงและสิ่งนี้ควรอย่างยิ่งที่จะช่วยกันมาช่วยกันคุณก็ได้ด้วยสังคมก็ได้ด้วยตามที่อาตมายืนยันอยู่ตลอดมา ม่ใช่สิ่งที่มันได้ตัวคนเดียวแล้วก็หนีเหนี่ยวป่าเหนี่ยวเขาไปอยู่กับป่ากับเขาทิ้งใครจะยังไงช่างหัวมันไม่ใช่ลัทธิพุทธไม่ใช่เช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบ้าบ้าบอบอหำหำบุกเขาลุยอย่างเดียวตัวเองไม่มีอินทรีย์ไม่มีพลังก็ลุยเข้าไปก็ตายอีกเหมือนกันโดนก็ไปโดนเสือสู้เสือไม่ได้เสือขบหัวตายมันกินไส้กินพุงไปหมดไปเหลืออะไรเราก็ต้องดูบารมีเราด้วยถ้าเราจะต้องพลากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน้ำเราไม่ไหวนะเราก็ต้องถอยก่อนอย่าไปใกล้ไปชิดมันก็ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้เป็นต้น องค์ใดพระสัมพุทธเทววิสุทธิ์พุทธมองใสตัดมูลกิเลสไกลปลีกละในสิ่งรื่นรมทำใดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมชุดโลกที่โศกสมดับกระทมด้วยพระธรรมธรรมนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุสัตว์ สาธุ ภาวนาดุสรณะคือ